middernacht, het begin van maandag 5 december. Morad Rouakili met het NOS Journaal. Zoetermeer gaat de kap van de Nelson Mandela-brug afhalen. Deze week bleek dat de constructie van de fiets- en voetgangersbrug te zwaar is voor de pijlers. Het was niet duidelijk of de brug wel veilig was. Er waren al scheuren in de constructie ontdekt. Rijkswaterstaat bracht een spoedadvies uit waarin staat dat er voor 1 januari maatregelen moeten worden genomen. De gemeente moet nog beslissen of de brug zonder kap wel veilig genoeg is, of dat hij helemaal wordt afgebroken. Onder de brug lopen het spoor en de A12. In Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 9 gelovigen omgekomen bij een kerkdienst aan de oever van een rivier. 8 anderen worden nog vermist. De gelovigen werden overspoeld door een vloedgolf van de rivier. In het gebied is recentelijk veel regen gevallen en er staat een sterke stroming. Reddingsdiensten zeggen dat ze vooraf hadden gewaarschuwd. De plek waar het ongeluk gebeurde wordt wel vaker gebruikt door kerkgangers voor bijvoorbeeld een doop of rituele wassing. In Rusland zijn langs de kust van de Kaspische Zee 2500 dode zeehonden aangetroffen. Er zijn geen tekenen dat de dieren overleden zijn door visnetten en er werden ook geen vervuilende stoffen gevonden. Het komt vaker voor dat zeehonden in grote groepen dood worden aangetroffen. In de Kaspische Zee leven naar schatting van een Kaspische milieuorganisatie zo'n 70.000 zeehonden. Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar tegen Engeland. Engeland won met 3-0 van Senegal. Eerder versloeg Frankrijk Polen met 3-1. Vrijdag is ook de kwartfinale van Nederland tegen Argentinië. Die wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. Het weer dan. Het is bewolkt en eerst nog droog met temperaturen rond de 2 graden. Vannacht valt er in het zuidoosten regen. In Limburg kan dit natte sneeuw zijn. Overdag valt er ook elders in het land af en toe lichte regen. Het wordt maximaal 6 graden aan zee en 2 tot 4 graden dieper landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Oh, er staat hier 2-2. Yes. Goedenacht, luisteraars. Luisteraars, ik moet even wat uitleggen. Paul Brouwer is normaal de technicus, maar Paul staat nu achter Hemmo de Vries, die voor het eerst voor dit programma schuift. En Paul pakt me iedere keer met een lelijk spotje van NPO Radio 1. Dus ik denk, ik ben Paul te slim. NPO Radio 1. Pound. Dus ik dacht, ik ben Paul te slim af, ik hou mijn mond. Maar dat hadden we vorige week al geprobeerd. Dus nu kwam er niets en nu heeft hij gewacht totdat ik sprak om daarna dit dingetje in te starten. Maar goedendag, luisteraars. U luistert dus NPO Radio 1. Ja, dus dat is een mislukt spotje, luisteraars, wat zomaar te veel geld kost. Maar goedenacht, u luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 5 december 2022. Het is inmiddels 12:03. Welkom bij aflevering 356 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon Primera Kijun namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is de technicus dus Hemmo de Vries voor het eerst. Hemmo, ik hoop dat je er geen puin op van maakt. En Damiendo van Glanewegel is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Dit is echt de puinhoop. Dat drumgestel nu is echt de puinhoop. Ik denk dat ik je zo eruit ga schoppen en Paul het ga laten schuiven. Luisteraars, zo af en toe krijg ik van luisteraars brieven en mails waar ik heel stil van word. Afgelopen maandagochtend om 2:34 kreeg ik de volgende mail binnen. Dag Primera Kijun, sinds 2018 luister ik naar u, uw gasten. Voor ieder wils wat. Uw reactie, de hyperlevendigheid met uw gasten, ongestoord en gestoorde luisteraars, alles is zo prettig. Omdat hij dwars door het gewenste gezapige pad trekt. Ik ben in juni jongsleden met vervroegd pensioen gegaan, hulpverlening en crisishulpverlening. Zodoende onder andere nachtdiensten en bij zachte diensten kon ik als schrijvende, ondertussen de boel in het crisiscentrum overziend, naar uw uitzendingen luisteren. Ik hoop u toch na 2022 ergens op een zender te beluisteren. In mijn pensionado-tijd. Dus hierbij de concrete vraag. Zodra u ergens radio onderdak heeft gevonden, wilt u dit aan mij mailen? Vriendelijke groet Annemarie Zwarts in Hoogvliet, Rotterdam. Mevrouw Zwarts, wat lief. Ik beloof dat ik u zal mailen. Ik kan u nu melden dat ik op 1 januari 2023 van 6:00 tot 7:00 het pop-up programma Toekomstperspectief presenteer hier op NPO Radio 1. Maar in dat programma is het de bedoeling dat de gasten meer praten. Ik ben daar een soort van moderator. En voorlopig zijn er geen andere Radio 1-plannen voor 2023. En ik zal zeker de eerste maanden van 2023 niet veel in Nederland zijn. Ik moet dingetjes in het buitenland doen. Maar goed, nogmaals bedankt voor uw mail. Naar de uitzending van vannacht. Op 22 oktober 1972 werd de naam van de 1 jaar eerder opgerichte Communistische Partij Nederland, Marxistisch-Leninistisch KPNML, op een congres veranderd in de Socialistische Partij. 22 jaar later, in 1994, kwam de partij met 2 zetels in de Tweede Kamer en leerde de rest van Nederland Jan Marijnissen en Remy Poppen kennen. Zoals de vaste luisteraars weten, heb ik vanaf 1998 iedere Tweede Kamerverkiezing, met uitzondering van de laatste, op de SP gestemd. De partij is nu 50-plus en niet meer weg te denken uit het Nederlands politiek landschap. Ze hebben inmiddels een commissaris van de Koning in Limburg, gedeputeerde wethouders. Ze hebben dus in gemeenten en provincies meebestuurd. Gaat het daarom niet meer zo goed met ze? Ooit 16 jaar geleden, in 2006, hadden ze 25 zetels in de Tweede Kamer. Tegenwoordig zijn het een schamele 9. In 2007 hadden ze meer dan 50.000 leden, nu nog zo'n 32.000. Ik heb een zwak voor een deel van de mensen in de partij en ik ben een groot bewonderaar van mensen als Jan Marijnissen, Tini Cox, Agnes Kant, Jules Idding en anderen. Ik was hoog verbaasd dat er geen massale aandacht is besteed aan het 50-jarig bestaan van de SP in de massamedia. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan gaan we in Zwarte Vriet praten voordat we geliquideerd worden, gewoon in het kader van de zendtijd voor politieke partijen gaan praten over 50 jaar SP. En de vraag is, gaat de SP net als Zwarte Piet praat verdwijnen, of is er nog hoop voor de toekomst? En daarvoor zijn als gast in de studio de man die wethouder was in Zutphen en nu woordvoerder voor de woonbouw is Matthijs ten Broeke. De vrouw die in de SP in Apeldoorn op de kaart zette en tegenwoordig wethouder is, Sunita Bihari. En een van de strijders van het eerste uur die als gewoon lid en raadslid bergenwerk heeft verzet en kan vertellen over de SP, Jan van der Doelen! Het is jouw eerste keer in dit programma. De andere twee hebben dat applaus al gehad. Dus daarom zou je voor de luisteraars die helemaal niets van je weten even willen vertellen wie je bent en hoe lang je al lid bent van de SP. Je hoeft de koptelefoon niet op te doen. Ik ben al 50 jaar, of al langer, want wij waren al bezig met KenML. Ja. En daarna werd het KPNML. Ja. Mondvol. En toen werd in 72 werd het Socialistische Partij. Ja. Er werd eerst nog anders geschreven. Ja. Op de ouderwetse manier. Ja, socialistische. Ja, socialistische. Ja. En hoe oud ben je? Ik ben 74. 74. En hoe oud is Jules Idding? Jules is 75, volgens mij. Dus jij bent ook, en je komt ook uit Os? Ja. Ja, dus jij bent ongeveer samen met Jules ook begonnen in de SP. Nee, Jules is een paar jaar later gekomen, want hij zat in Wageningen. Oké, maar jij was dus al voor Jules lid van de SP? Ja. Ah, en die Jules doet alsof hij het allergrootste lid van de SP is, want die was... Ja, dat zou je wel willen. Maar luisteraars, voor de mensen die het weten, Jules Idding was de lijsttrekker van de SP in Os. Wethouder geweest jarenlang. En ik ken Jules Idding, hij is hier te gast geweest, omdat hij in Zout zat. En dat ga ik zo aan Lilian vragen, dat boekje had geschreven, aan de boer consument verdienen beter. Ja. En dit, weet je van wanneer dit is, Matthijs? Al een aantal jaren terug. Maar 2019. Nog voordat al dat gezeik van die boeren kwam, had Jules Idding dus, en ik vond het leuk, want hij schreef hier, dat vond ik zo prachtig. Dit essay is ontstaan na een studie en debat van Jules Idding, Jan Douwe van de ploeg, Remy Poppen, Jan Marijnissen, Frank Futselaar, Tomba, de Wielsende en Henk van Gerven. Het beoogde gefundeerde brede visie te ontwikkelen op de toekomst van de landbouw in ons land. 2019. En alles wat hier staat, hoor ik mensen nu schreeuwen. Ja, wij waren de tijd ver vooruit. Matthijs ten Broeke, ja, ik vind het altijd zo grappig, want dan heel goed standpunt over boeren. De SP is altijd overal de eerste mee geweest. Ja. Wie had de eerste milieuacties in Nederland? Dat was de SP. Geef grond. Remy Poppen. Geef gronden, ja. Inderdaad. Ja. Over het liberalisme. Wie had daar het grootste commentaar over? Marijnissen, de SP. En de 94 over de dingers in de zorg, marktwerking in de zorg. Ja. Zorg. Je kunt het zo gek niet bedenken of de SP was altijd de eerste. Die heeft de vinger altijd op de zere plek gelegd. Oké, dan ga ik even meteen, als je wilt, kan je de koptelefoon opzetten. Want luisteraars, aan de telefoon. Oh ja, ik moet één belangrijk ding zeggen. De vriendin van Matthijs, Debbie van Dijk. Zoals u al weet, luisteraars, in de eerdere uitzending, toen Matthijs kandidaat was, is hij maar, hij kon nergens een beetje vinden. Heeft hij maar iemand die bij de SP werkte versierd, Debbie. En Debbie van Dijk, zijn vriendin, is ook mee. Maar die maakt nu visual radio. Dus die is een kosteloze helper, zodat de camera's verdienen, maar zodat de SP straks leuke filmpjes op de site kan zetten. Maar aan de telefoon hebben we de huidige politieke leider van de SP, Lilian Marijnissen. Lilian, eerste vraag, waarom geen feestje? Goeie avond, Prim en Sunita en Jan en Debbie en Matthijs. Waarom geen feestje? We hebben een onwijs groot feest gevierd met zo'n 3000 leden van de SP afgelopen juni in Burgerzoo. En daar hebben we groot uitgepakt met ons 50-jarig bestaan. En dat was heel. Waarom ben ik nu uitgenodigd? Ja, natuurlijk was jij wel uitgenodigd, Prim. Nee, ik ben niet uitgenodigd. Jullie zijn me gewoon vergeten. Ja, luisteraars, zo zie je. Zet mijn scherm valt uit, Damian. Doe je maar kosteloos reclame voor ze. En ze nodigen je niet thuis voor een feestje. Zo zijn die gasten van de SP. Maar goed, het waren met 3000 leden. Ja. En verder geen grote, hoe noem je dat, andere dingetjes of zo? Nou, dat was het feest. En daar hebben we van alles gedaan. We hebben 50 jaar SP-muziek gepresenteerd. Er was een hele toffe tentoonstelling over iconische SP-posters door de jaren heen. We hebben markante leden in het zonnetje gezet, nieuwe leden verwelkomd. Ja. En wat ook wel interessant is, we zijn dit jaar ook begonnen met het actualiseren van ons beginselprogramma. Dat heet Heel de Mens. En dat is een wat meer inhoudelijk proces natuurlijk. Want het gaat, ja, wat ik al zei, over onze beginselen, daar waar we voor staan. En daar zijn we nu volop mee bezig. En ook dat hebben we redelijk recent nog wel met elkaar gevierd. En daar hebben we toen de conceptversie gepresenteerd van ons beginselprogramma. En daar mogen nu alle SP-leden nog volop over meepraten en meediscussiëren. En dan gaat er nog een veel betere eindversie komen. En die gaan we dan ergens volgend jaar vaststellen. Oké, en nu een vraag. Staat in dat beginselprogramma, zoals ooit in die eerste, dat het Koningshuis rechtstreeks moet worden gekozen? Dat durf ik je niet te zeggen, om eerlijk te zijn. Wat zei je? Dat durf ik niet te zeggen, om eerlijk te zijn. Ik vermoed het niet, maar misschien wel. Maar dat stond toch ooit... Dat zijn gewoon republikeinen. Ja, dus voor de direct gekozen staatshoofd. Klaar. Ja, maar, maar dat stond toch in dat eerste programma toen? Nou, dat kan ik me niet herinneren. Nee, volgens mij niet. Oké. Nee, okay. Nee dat hebben ze eruit gelaten. Lilian, je weet dat ik je heel erg mag. Maar ik moet toch even een paar kritische vragen aan je stellen. Ik had hier dat boekje Aarde, Boer en Consument verdienen beter. Want in 2019 en in februari 2020 was Jules hier in de uitzending samen met Jan om het te promoten. En dat was voor alle boerenprotesten. Uh-huh. En waarom is het wel zo dat jullie... jullie hebben wel goede ideeën. Maar op de een of andere manier komt het niet bij die massa terecht. Want alles wat hij in 2019 heeft geschreven, dat gaat nu beleid worden. Ja, klopt. Ja, maar dan, dus waarom zie ik daar geen filmpje? Want dat zei ik ook tegen Jan Marijnissen ooit. Jullie hebben, en ook Agnes, jullie hebben allerlei dingen gezegd. En dan jaren later komen ze uit. Ik zeg, dan moet je spotjes doen van toen wij het in de Kamer zeiden, wat Jan van der Doelen net zegt. Jullie zijn slecht in jezelf op de borst kloppen. Dat zou kunnen. Overigens op onze website, als je kijkt, je noemde Frank Futselaar. Die was toen de tijd onze landbouwwoordvoerder. Ja. Dat is wel degelijk een heel mooi filmpje van Frank Futselaar, die op bezoek gaat bij een boer en die met een boer je ook over praat. En waarin wij natuurlijk ook uitleggen hoe wij kijken naar een gezonde landbouw. Dus ja, dat doen we wel. Iets anders is, ziet ook iedereen dat. En is er ook bijvoorbeeld in de media dan aandacht voor? Want dat is wel heel vaak lastig, merken wij. Als wij ideeën hebben, en ik klop ermee aan bij... jij noemde net de massamedia, hoorde ik. Dus dan mag ik dat ook wel één keer zeggen dan in mijn leven. Je mag alles zeggen. Hoe vaak ik dan niet hoor, dan vragen ze... Ja, nou oké, leuk idee van de SP, maar is er een meerderheid voor? Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet, want anders was het al gebeurd. Dan was het al beleid, dus nee, er is geen meerderheid voor. Nou, dan vinden ze het 9 van de 10 keer niet interessant. Want dan zeggen ze, ja oké, okay, maar dan is het dus geen meerderheid. Dus dan gaat het niet veranderen, dus dan gaat het niet gebeuren. Dus dan is het een soort van, nou, leuk ideetje van de SP. Maar dat is het dan ook. Dus het is echt wel lastig en ook af en toe gewoon wel keihard vechten om dan ook podium te krijgen voor je ideeën. Ja, dus het vervelende is dat je gelijk hebt. Wat sceptische mensen. Sorry, ik kan er ook niet van doen. Nee, want ik weet, kijk, jij weet als jij iets had, dat je altijd, zodra je iets wilde, ik vond altijd dat de SP goed was voor mijn luistercijfers. Dus ik, ja, heb het nooit gedaan voor de dingen. Ik heb het altijd gedaan voor mijn luistercijfers. Want toen jij... Lilian was heel activistisch met die verpleegkundigen en die thuiswerkers. En zodra Lilian me zei, zei ik, ja, ik kom met de bus. Want ik weet dat waar de SP mee bezig is, dat de luisteraar boeit. Alleen je moet het op een juiste manier weten te vertellen. En de meeste van die programma's zijn te dom om te weten hoe je iets leuks kan vertellen. Dus en daardoor loop je steeds tegen die muur aan. Oké, dus de massamedia bereiken, wordt dat een speerpunt van hoe je... Maar je kan altijd verkopen, Lilian, dat je iets wil vertellen over porno... en dan vertel je dan over landbouw. Dan zeg je ook, ja, ik heb gezegd, ik kom over porno praten... want dat was de enige manier hoe ik in dit programma kon komen... en dan ga ik nu praten over landbouw. Ja, je bent een kwartier bezig en het gaat nu al over porno. Kom op. Nee, het gaat over goede luistercijfers. Het gaat over goede luistercijfers. Oh, luistercijfers. Ja. Oh, oké. Okay. Nee. Okay. Maar goed, ja, luister. Ik heb nog een... Je gaat een boek uitgeven, heb ik begrepen. Ja. Is het er al? Ja. Wanneer? Nou, het wordt 19 december gepresenteerd. Het wordt wanneer gepresenteerd? 19 december. Oh, maar Jan van der Doelen heeft hem al. Nou, dat kan niet, Jan. Ik heb hem nog niet één. Oh, we kunnen het bestellen nu al. Ja, nu, dat kan. Ja. En wat ga je, waarover gaat dat boek, Lilian? Ja, daar kan ik natuurlijk nog niet zoveel over zeggen, Prim. Want dat ga ik 19 december vertellen. Maar het komt erop neer dat het een poging is om ons SP-verhaal op te schrijven. En het ene deel van het boek is, het eerste deel is analyse van het neoliberalisme. En wat heeft dat nou met ons land gedaan? En hoe zie je dat? En het tweede gedeelte van het boek is, oké, maar... als het neoliberalisme dan op zijn retour is, hoe dan wel? En nou ja, wat zouden wij dan anders doen? Ah, wat leuk. Je treedt in de voeten. Ik weet dat jij dit niet leuk vindt. Maar je treedt in de voetsporen van papi. Want een van de betere boeken van Jan vond ik Hoe dan Jan? Ja. Dat vond ik een geweldig leuk boek van hem. En ik moet zeggen, toen Fortuyn zei, lees mijn boek... heeft de SP ook als enige een boek geschreven... want ze hebben toen zijn boek gelezen. Dus dat was in die tijd heel goed. Dus oké, dat ga je doen, dan krijg je weer de nodige publiciteit. En het is ook goed om een vlak voor kerst... dus dan kennen mensen het als kerstsurprise. Ik laat je, had je hem voor vandaag moeten... aan de mensen toch nog een Sinterklaas cadeau kunnen geven. Ja, maar het was toch nog best wel een klusje zo'n boek schrijven. Dat viel een klein beetje tegen, om eerlijk te zijn. Dus het ligt nu bij de drukker. En het is inderdaad al wel te bestellen. Ook via de SP-website voor mensen die echt niet kunnen wachten. Dan heb je het als eerste in huis. Hé, lieve, de Provinciale Statenverkiezing 2023, heb je hoop? Ik heb altijd hoop, Prim. Zonder hoop is het leven een stuk minder aangenaam. Jawel. En ik ben ook wel optimistisch over... Ja, het is aan de ene kant soms frustrerend, wat jij net zei. Van, ja, er zijn best wel wat dingen die de SP volgens mij al veel eerder dan anderen goed zag. Maar ja, je weet gewoon, het is echt geen automatisme dat dan ook meteen tot verkiezingswinst leidt. Dus daar is meer voor nodig. Maar het stemt ook wel weer optimistisch dat er toch, denk ik, wel een andere politieke tijd aankomt. Dan een tijd waarin het alleen maar was, nog meer markt. Neem nou de energie bijvoorbeeld. Hè. Daar gaat het nu natuurlijk zoveel over. Ja, toch van links tot rechts moet men nu toegeven dat het hele vermarkten van de energie, waardoor we er nu geen klap meer over te zeggen hebben, ja, toch wel heel vervelend is. Arbeidsmigratie bijvoorbeeld afgelopen week, ook zo'n onderwerp. De SP is de enige partij die al jarenlang pleit voor echt strak reguleren van arbeidsmigratie. Ja. Nou, eerst werden we weggezet voor racisten en vervolgens kon het allemaal niet van Europa. Toen je, maar het grappige is, jullie kennen weten zo goed wat er speelt bij die arbeiders. Want ik weet, luisteraars, ik moet even wat uitleggen. In 1985 werd ik lid van de Partij van de Arbeid. En dan, als ik ergens in ga stoeien met enthousiasme en dat soort dingen, ik werd afdelingslid en dan stonden we in Amsterdam-Oost op de Dappermarkt. En wie waren de enigen die ook als er geen verkiezingen waren op de Dappermarkt stonden met hun krantje de SP. En toen ging ik altijd in gesprek met die SP'ers, want ja, ik vond niet zoveel verschil tussen mij als Partij van de Arbeidlid en de SP'ers. En toen legde andere Partij van de Arbeidlieden, meestal witte mensen, me uit dat de SP toch wel racistisch was, want ze hadden iets geschreven dat gastarbeiders Nederlands moesten leren. Nou, ik ben dat papiertje gaan lezen wat ze hadden geschreven en ik was het roerend eens ermee. En sindsdien heb ik altijd gemerkt dat als het gaat over arbeidsmigratie, ik heb toen met Primtime, toen was je nog heel klein, Lilian, heb ik in 2004, hebben we aandacht besteed aan de Polen, de huisvesting en dergelijke. En SP had altijd feilloos door hoe deze mensen werden uitgebuit. De koppelbazen, want jullie zijn van mening dat arbeiders over de hele wereld fatsoenlijk behandeld moeten worden. Mm-hmm. Dus ja, op dat punt hebben jullie altijd heel goede, en wie ook de politiek leider was, heel goede argumenten gehad. Maar op de een of andere manier hoort Nederland het niet of willen ze niet luisteren naar jullie. Nee, maar ja, je ziet nu dus wel, het was echt wel afgelopen week debat, ja, dat nu wel steeds meer partijen toch inzien van ja, dat totaal niet reguleren en werkgevers die maar ongebreideld goedkope arbeidskracht hierin kunnen halen, ja, dat er toch ook niet is. Even los van niemand kennelijk zich zorgen maakt over waar moeten die mensen dan wonen, hè, als er geen huizen zijn, om maar eens wat te noemen. En nou ja, waarom stijgen de lonen toch nauwelijks? Dus ja. En over taal leren, dat is terecht punt inderdaad. Want dat vind ik ook. Het wordt dan vaak gepresenteerd als iets sociaals. Zo van ja, mensen kunnen hun eigen kansen bevechten. En het is toch fijn dat ze dan hier meer kunnen verdienen. Ja. Maar diezelfde types zijn vaak D66-achtige figuren. Die vinden het dus niet nodig. Die mensen hoeven niet te integreren. Ja. Ze hoeven niet de taal te leren. Dan denk ik, nou, dan nemen die mensen dus ook helemaal niet serieus. Want als je dat zou doen. Ja. En je wilt dat mensen volwaardig onderdeel zijn van de samenleving. Iedereen weet dat je dan de taal moet spreken om dat te kunnen doen. Maar dat hoeft helemaal niet van ze, joh. En als je vraagt aan een D66er waar moeten die mensen dan wonen, dan zei Rob Jetten, nou, op een industrieterrein. Dat vond je dan wel prima dat ze op het industrieterrein gaan wonen. Maar wat is dat nou met sociale vooruitgang te maken? Echt helemaal niks. Nee, dat is waar, Lilian. Zoals ik het hoor, zit je al in de modus voor de campagnestand. Ik vermoed, maar dat is meer omdat ik het een beetje triest vind hoe het gaat. Dus ik weet niet wie jullie lijsttrekker in Noord-Holland gaat worden. Dat weten jullie ook nog niet? Nee. Ah, oké. Okay. Nou, nee, dat wordt deze en volgende week hebben we allemaal wat we dan regioconferenties noemen, wordt dat allemaal door de leden vastgesteld. Oké. Okay. Nou, Lilian Marijnissen, ik ga praten met Jan van der Doelen. Die zegt dat hij nog bijna geboren heeft zien worden, maar zijn zoon is 6 maanden ouder dan je, geloof ik. Ja. Ja, dus die ken jij ook al je hele leven. En, die is ook al, en met Sunita Bihari, waar jij heel erg enthousiast over was, want jij hebt haar me ooit aanbevolen. En toen kwam ze. Je bent nu wethouder in Apeldoorn? Ja. Hoeveel zetels hebben jullie in Apeldoorn? 2. En jij hebt nog de afdeling opgezet, toch? Ja, opgericht met anderen. Hè? Ja, dat doe je nooit in je eentje. Ja, nee, maar. Daarom zijn jullie slecht voor luistergevers. Je moet zeggen ja, en dan een beetje boquito-gedrag. Nee. Jullie doen altijd met anderen. Dus je hebt die afdeling. Oh, en je bent nu wethouder. Ja, van klopt. Wat? Van werk en inkomen, welzijn, sport, AZC, opvang, inclusie en armoedebestrijding. Oké, en waarom is het zo goed, Lilian? Nou, dat weet jij intussen ook wel, want je hebt er al op gehad. Ik vind Sunita heel goed, omdat ze echt van de straat is en blijft. En daar gaan jullie vast zo over praten, maar ook als wethouder nu sluit zij zich niet op in het gemeentehuis en babbelen met ambtenaren en beleidsstukken, maar gaat ze gewoon de straat op pad. En ik vind dat is wat een echte volksvertegenwoordiger behoort te doen, toch? Het volk vertegenwoordigen. Ja. En ik vind dat Sunita dat op haar hele eigen wijze heel erg goed doet. Oké, en met Matthijs de Broeke, want dat is de toekomst. Want even voor de duidelijkheid, Sunita, hoe oud ben jij? 42. Oké, hoe oud ben jij, Matthijs? 32. Ja, dus we gaan met hun praten over de partij en de toekomst. Ik dank je wel. Ga lekker slapen. Rust goed uit. En geniet van de feestdagen. Geniet van de publicatie van je boek. Waar is het? 19 december waar? In Den Haag. Om 4 uur bij restaurant Café Slemmen. Oké, ben ik uitgenodigd? Natuurlijk, Brim. Ik zou nog niet mee durven zeggen. Is het een zaterdag of een zondag? Nee, man. Het is op een maandag. Oh, op maandag. Oké, okay, ja, dan kom ik. Dan is het bruine rum bij Café Slemmer? Ja, dan ga ik inslaan voor jou. Ja, ik wil dat altijd denken. Hey Lilian, en succes, breek een been en mooie verkiezingen. We zien elkaar daarvoor weer. Maar Zwarte Priet praat, stop. Je bent er 100 keer te gast in geweest. Dus voor de liquidatie gaan we nog even reclame maken voor jou. Wil je nog iets kwijt, een reclameboodschap of zoiets? Nee hoor, ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Oké, okay. Nou, en breek een been. En vergeet niet, als die mensen zeggen, weer is het nog geen plan. Die zeggen, nee, er is een meerderheid voor. Lieg. En als je eenmaal live aangeschoven bent, dan zeg je, ja, ik heb moeten liegen. Want anders willen jullie geen aandacht eraan besteden. Het doet het altijd goed. Ga terugkijken, Pim Fortuyn in de pauze van het Songmix show. Toen hij zei van, wat is de prijs? Mevrouw, ik ben hier gekomen om over politiek te praten en niet met jullie stomme spelletjes mee te doen. Nou, dat scoort. Wat Louis van Gaal doet tegen de pers, schelden tegen de journalisten van de Telegraaf, doet het uitstekend. Lilian, in 2002, de Telegraaf had een teringhekel aan Pim Fortuyn. Tot hij de verkiezingen, de peilingen de hoogste was, stond hij op de voorpagina met zijn twee hondjes. De massamedia willen kijkcijfers en luistercijfers. Uitschelden, hoe meer ze uitscheldt. Kijk wat Louis van Gaal doet met die, hoe die ook alweer? Valerie, of hoe heet die van de Telegraaf? Valentijn Driessen. Kijk hoe je hem helemaal kapot maakt. En Valentijn schreef bleek, dit is de Telegraaf nog zaterdag, bleek Nederland tegen Amerika. 3-1 verslagen, BBC is lyrisch. Dus gewoon schelden tegen journalisten. Te beginnen Jeroen Pauw, vieze zakkenvuller Jeroen. En als je bij 7:30 aanschuift, dit programma wordt gemaakt door de vieze zakkenvuller Jeroen Pauw. Gewoon dat soort dingen doen, Lilian. Iedereen nodigt je uit. Je luistert, kijk zijn verschil omhoog. Kijk maar wat Johan Derksen doet. Die heeft nergens verstand van, lult uit zijn nek, heeft de hoogste luister. Kijk cijfers, want ik kijk er ook naar. Pure entertainment. Ja. Oké, okay, na deze gratis adviezen. Dankjewel. Oké, okay, top. En van harte gefeliciteerd met 50. En dan doe je groet aan je moeder van me. Doe ik. Oké, okay, doei Lilian. Doei. Nou, dat was de opperbaas van de SP, Lilian Marijnissen. Jan van der Doelen, wat was de reden voor jou om lid te worden van de voorloper van de SP en later de SP? Nou, wij waren in Nederland al heel lang bezig. Ik kom uit een dorpje in de buurt van Os. Ja. Daar waren we al een paar jaar bezig. Wij zaten daar in een pand, dat was van Lutke. Ja. En Lutke was eigenlijk een fascist. Ja. Maar die zat in het klooster en de huis stond leeg. En daar hebben wij ingepikt. Gekraakt. Ja, niet, ja, de naam was dat gekraakt was. We zijn er gewoon ingetrokken en blijven zitten. Okay. Klaar. En daar hielden wij allemaal over politiek, derde wereld en hoe dat allemaal moest. Op een gegeven moment kwamen wij in aanraking met een jongen uit Nederland en die studeerde in Tilburg en die was daar lid van de KEN. Ja. En zodoende kwamen wij in aanraking met de KEN. Communistische Eenheidsbeweging Nederland. Ja. Ja. Maar in Os werd ondertussen was ook alles in beweging. Ja. Op de straat en daar hadden ze een of ander jongerenactiecentrum. En Jan Marijnissen en zo, die waren daar ook nogal actief. Die hadden ook een blaadje, dat heette De Koe. Ja. Is wel toepasselijk voor Os als Varkenstad, De Koe. Maar goed, dat was zo'n soort underground plaatje. En Jan die schreef daar nogal regelmatig in. Maar wij kwamen in contact met, en er waren een aantal leraren op TBL. Van Offermans en Lemmers uit... Wat is TBL? Ja, en op het Maasland. Maar wat is de TBL? Wat TBL is het... Technische? Dit is Brandsma Lyceum. Oké. Okay. Ja, en het was een HBS en Lyceum en, ja, enzovoort. HAVO. En je had ook nog het Maasland College. Maar het Maasland College was eigenlijk begonnen als meisjesschool. Ja. Ja. Maar Jan, jij bent elektricien toch van beroep? Ja. Elektricien en siersmid. Ik was in die tijd, maar omdat ik een aantal lease-operaties had gehad, mocht ik geen zwaar werk meer doen. Ja. Dus ik moest stoppen. Een siersmid, toen ben ik dus in de elektro gegaan. Want ik had een dubbele opleiding gehad. En dat heb je hele leven gedaan tot je pensioen? Eigenlijk wel, ja. Tot mijn 55ste. Want toen, omdat mijn vrouw weg was en ik met de kinderen alleen zat, met 3 kinderen... toen ben ik op een gegeven moment in het museum gaan werken in Uden. Ja, ja. En daar heb ik de laatste 10 jaar... in plaats van op de bouw heb ik in het museum gewerkt. Als floor manager, zeg maar. Alles moest van alles geregeld worden. Want wij kennen elkaar. Dat moet ik ook weer uitleggen, luisteren. Als ik kwam ooit op de verjaardag van Lilian Marijnissen thuis. Met Jan. toen 16 was of zoiets. En toen ontmoette ik Jan van der Doelen. En daarna bij Zoot. Een prachtig programma wat er wel had gedaan, jarenlang. In Os, in de Groene Engel. En daar was je altijd een van de harde werkers die mee organiseerde. Ja. En je bent 33 jaar gemeenteraadslid voor de SP in Os geweest. Ja, hè? Precies. Ja, ja, ja. Daar kan ik ook nog wel aardige dingen over vertellen. Maar je bereikt meer buiten de raad dan erin. Het is een kwestie van heel lang adem voordat je iets voor elkaar krijgt. Maar toen jullie begonnen, in die begintijd, waren jullie een actiepartij. Dus jij hebt ook meegedaan met al die acties. Al die acties, allemaal overal bij betrokken geweest, ja. Want je naam... Want het kwam die twee groepen die kwamen bij elkaar. Ja. Uit Os en uit Nuland. Ja. Maar omdat wij werk hadden... Ja. En bij de Ken moest je de fabriek en je moest arbeider zijn. En al die studenten gedoe, dat was allemaal niks. Want die hielden meer van lullen dan van werken. Ja. En wij waren al werken gewend. Dus Nuland had in feite de overhand in Os. Maar wij waren naar Os gegaan. Toon Voets en ik hadden daar hele discussie over. Moet ik even luisteraars, ik moet even wat uitleggen. Sorry dat ik je onderbreek, Jan. Ja. Als u ooit tijd heeft, luisteraars, Het Geheim van Os, een geschiedenis van de SP van Kees Slager. De eerste druk stamt uit 2001. De tweede druk uit 2005. Het boek is volgens mij nog verkrijgbaar. En kijk op bladzijde 64 een foto met als onderschrift... De twee, je moet even erop inclosen, Debbie. Dan kan ik, hou ik hem goed omhoog, zodat jullie hem... Even kijken, ga ik hem zo voor bezetten. Zo, en dan staat er ook de twee Nulanders van het eerste uur... Toon Voets en Jan van der Doelen. Ja. En toen zag je er een beetje uit als een halve hippie. Ja. Twee jonge gaden. Ja. Ja. Jonge god. Ja, dus ik luisteraars, dit boek heb ik verslonden. Trouwens, niet heb jij dit boek ooit gelezen? Ik heb hem nog niet uitgelezen, maar ik heb meerdere boeken liggen die echt wel heel interessant zijn. Waarom ik dit boek altijd heel erg leuk vond, ik vind die begintijd van de SP dat je nooit had gedacht, Jan. Oh, het was zo fanatiek in het begin. Maar in ieder geval, die twee groepen kwamen bij elkaar en Nuland had in feite de overhand. Ja. Maar wij waren begonnen in Os, omdat daar al die multinationals zaten. Ja. Philips zat er. Ja. Zwanenberg had er Unilever. Ja. En Unox. Ja. Het zat allemaal in Os. En het was een echte arbeiderstad. Die kon die plaats Os, die kon je behappen. Ja. Ja, met 20 man. En we waren in het begin waren met, zeg maar, een man of 10. Want die, net als Jan Marijnen zei, die mocht eigenlijk nog geen lid worden. Die moesten bij de MLJ, Marxistisch-Leninistische Jeugd. Ah. Ja, want die zaten nog op school. We waren nog scholieren. En scholieren, die werden via de MLJ. Maar die konden ook mee de wijk in. Debbie, je moet wel schakelen op Jan. Hè? Debbie, je doet het echt heel slecht, hoor. Matthijs, we moeten er de straffen toespreken. Maar goed, op een gegeven moment, want we moeten wel een beetje fast forward. Ja. Want wij woonden eigenlijk dichter bij Den Bosch. En daar heb ik ook altijd op school gezeten, in Den Bosch. Dan bij Os. Ja. Want Os lag... Iets verder weg voor ons. Even, we gaan even een beetje roep doorspoelen. Welk jaar kwam jij voor het eerst in de gemeenteraad van Os? Dat is volgens mij 82 geweest. 82. Want in de jaren 80 zie je een vlucht komen van de SP. Ze kregen gemeenteraadsleden. En in 94, het hoogtepunt, twee Tweede Kamerzetels. Ja, ja. Beschrijf voor mij dat gevoel. De partij, de dinges in de partij, de sfeer, de dingen toen jullie in 94 met die twee zetels de Tweede Kamer binnenkwamen. Ja, dat was een soort overwinning. Daar hadden we al die jaren voor gewerkt. Natuurlijk, want de SP was vroeger een actiepartijtje. Ja. Zaten allemaal in die studentensteden. Ja. Ja. Maar in Os, een echte arbeiderstad, daar sloeg het beste aan. Ja. En wij werkten met z'n allen. Wij spraken de taal van de mensen. Ja. Wij konden plat Brabants. Ja. Ossies. Ja. En dat sprak de mensen aan. Oh, dat zijn jongens die horen bij ons. Ja. En die werken ook in de fabriek. Klaar. En dan hoorde je de problemen over de huisvesting. Het begon in het begin, ging het allemaal met Ja, in feite mantelorganisaties. Bond van huurders en woningzoekenden. Ja. Arbeidersmacht. Ja. Die bekend van de havenstaking in Rotterdam. Ja. Milieuactiecentrum Nederland. Ja. VIP, voorkomen is beter. Ja. Noem maar op. Allemaal, ik moet wel zeggen, Jules Iddink, we liepen ooit... moet ik ook wat uitleggen, luisteraars. Een van de mensen die ik heb ontmoet door de SP was Paul Peters. En Paul is een fantastische man. En hij was overleden. En toen liepen we, bij zijn overleden, liepen we van de dingen naar een... Van de Groene Engel naar, ja, naar de kroeg. Naar de kroeg. En toen liep ik naar Jules Iddink. En toen zei Jules, ja Prim, we wilden geen politieke partij oprichten. Eigenlijk wilden we gewoon onze buurt een beetje beter maken. Maar omdat die andere partijen niet luisterden, moesten we wel een eigen politieke partij maken om onze idealen te realiseren. Ja. En daarom jullie actiegroepen, goede woningen voor arbeiders, veilige milieuomgeving, geen vervuilde grond. Ja. Was het moeilijk na de 25 zetels in 2006, Jan, om daarna de achteruitgang te zien? Want jullie waren tot toen, tot 2006, zijn jullie alleen maar klimmen. Ja, met als hoogtepunt 25 zetels en 2007 50.000 something leden. Ja. En dan komt ineens de klat erin. Ja, maar toen, het was ook nieuw. Hè? Die 25 zetels, we groeiden van 2 naar 5, van 5 naar 9. Ja. En van 9 naar 11 eerst. Naar 11 geloof ik. Ja, en toen in één keer 25 man. Ja. Dat kwam ook mede door Jan Marijnissen. Ja. Omdat Jan zijn eigen niet in liet pakken in de Tweede Kamer. Nee. Die zei gewoon waar het op stond, klaar. Heel even wat zeggen ze aan. Luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 5 december 2022. Het programma heet Zwarte Priet Praat, aflevering 365. Het is een special over 50 jaar SP met Jan van der Doelen, Sunita Bihari en Matthijs van den Broeke. Zijn vriendin Debbie van Dijk, ook SP'er, die doet kosteloos visuele radio. De technicus is Hemmo de Vries de eerste keer. Het is 6 minuten over 12:30 trouwens. Damiano van Glanewegel is regieassistent. Ik ben Primera Kishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. De Radio 1 app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres, die lezen we niet. Hou even je punt vast. 2006, Sunita. Hoe oud was je toen? 26. Oké, was je toen al lid van de SP? Ja, ik denk dat ik rond mijn 21ste lid geworden ben. En dat is best wel een grappig verhaal, want ik had echt niks met politiek. Hè. De vorige keer dat ik hier gezeten had, had ik al een beetje verteld. Hè. Ja, maar je moet ervan uitgaan dat mensen die toen gehoord hebben het vergeten zijn. Dus je moet gewoon herhalen alsof je het voor de eerste keer vertelt. Nou ja, ik ben 15 jaar lang opgegroeid in jeugdzorg, als jeugdzorgjongere. Dus ik had echt helemaal niks met politiek. Ik dacht, die mensen zijn er allemaal niet voor ons. Het zijn allemaal een beetje elitaire mensen die niet snappen waar het allemaal overgaat en ik leef het leven. Dat je uit huis geplaatst was. Ja, op mijn derde uit huis geplaatst. En verschillende dingen gehad. Internaten, crisisopvang, pleeggezinnen. Ik geloof 17 keer verhuisd of zo. En toen ik net 20 was, werd ik moeder. En toen stond ik te strijken. Ik denk dat ik 2021 stond te strijken. Ik had toevallig de televisie nog aanstaan dat er een debat kwam van Tweede Kamer. En toen hoorde ik Jan Marijnissen. En één, ik begreep wat hij zei. Dat was één, hè. Van de rest begreep ik het echt niet. En twee, ik dacht, nou, wat deze man zegt, klopt ook nog. En dat is eigenlijk het begin geworden dat ik me een beetje ben gaan verdiepen en lid ben geworden, maar niet actief. Ik dacht, en waar woonde je toen? Apeldoorn nou. Ja, je woonde in Apeldoorn. Ja. Oké. Okay. En toen? Ja, en toen ben ik niet actief lid geworden. Want ik wilde nog steeds eigenlijk niks met de politiek te maken hebben, maar ik vond dat wel een goede doet, zeg maar, en een goed verhaal. En ik ben eigenlijk pas, nou, ik denk 2011, dat ik echt actief lid geworden ben. Okay. Ik moet je zo even tussendoor iets vragen. Sceptische Muts is je gaan opzoeken op Twitter en je account is suspended. Ja, daar ging echt helemaal niks over, joh, Prem. Waarover ging het? Ja, en niks. Ik heb niks gedaan. En ik zat bijna bij de 7000 volgers. Maar goed, maakt niet uit. Maar de verkiezingen komen ook aan. Dus ik vond het gewoon vervelend. Ik heb niks gedaan. En ze zeggen gewoon, ik hoef je ook geen reden te geven. Oh, terug. Je moet ook niet op Twitter zitten, want het is van Elon Musk. Ja. Sceptische Muts. Het is een speeltje geworden van meneer Musk. Oké, maar dus je bent 2011 en je zag dus Jan Marijnissen en die sprak je aan. En toen ben je. En die begreep ik. Hè. Daar begon het bij. Want omdat ik begreep wat hij zei, ging ik luisteren. Anders was ik niet eens gaan luisteren. En toen dacht ik, maar hij begrijpt ook echt hoe de situatie voor mensen zoals ik in de jeugd zorgen, als je gewoon niet een gouden bedje hebt gekregen, hoe dat is. En dat is eigenlijk dat ik lid ben gaan worden. Ja. Oké. Okay. En nu, had jij ooit gedacht dat je wethouder zou worden? Nee, joh. Het is nooit mijn ambitie geworden. Toen het voor het eerst gevraagd werd, ging ik ook heel hard lachen. Wanneer vroegen ze dat? Ik dacht dat het een grap was. Was voor de verkiezingen dat het al wel gevraagd werd, zou jij dat niet een keer willen doen? Wie vroeg dat? Dat ga ik niet helemaal je zeggen. Niet mijn eigen partij. Niet mijn eigen partij. Het werd vanuit andere partijen gevraagd, zou jij daarvoor openstaan? Ja, ik vond het wel een grote grap. Ik ben activist. Ik dacht wethouder. Ik denk niet eens dat ik dat kan. Maar ja, in de loop der tijd ben ik er wel over nagedacht. En ik denk, wethouderschap is ook van ons allemaal. Dus ja, ik ben van de straat. En ja, ik ben anders. En ja, ik zit niet altijd heel lekker als tussen allemaal wethouders op een VNG-congres of noem maar op. Maar boeien, weet je, ik ga de straat op met de camper. Ik spreek de inwoners en ik spreek heel veel inwoners die niet naar georganiseerde avonden en zo komen. En dan komen. Neem je ambtenaren ook mee? Ja, neem ik ambtenaren mee. Het liefst van verschillende afdelingen, zodat als er een probleem is, er ook meteen geholpen kan worden. Maar ook omdat ik gewoon goed vind dat de mensen in huis ook gewoon met mensen spreken die niet naar georganiseerde avonden komen. Want wij zijn echte kampioen in Nederland geworden om te zeggen, we hebben allemaal groepjes, ervaringsdeskundige groepjes, we hebben jongerenraad, we hebben dit, we hebben dat. En die spreken voor alle andere mensen, want wij zijn nu in contact met de burgers. Ja, ik vind dat echt dikke onzin. Want je kan niet zeggen, ik spreek drie jongeren en die vertegenwoordigen alle jongeren. Ze willen nu Amsterdam overal betaald parkeren gaan invoeren en dan is er een soort plek, dan moet je inspraak gaan doen. Dat is ja, en daar komen heel veel mensen ja, niet. En dan zegt ze, we hebben wel de inwoners gesproken. Ja, vriend, je hebt een paar gesproken, je hebt niet de inwoners gesproken. En bevalt je? Het is soms moeilijk, zeg ik echt wel heel eerlijk. Maar wanneer ben je begonnen als wethouder? In april. Wat voor mij vooral moeilijk is, is het wereldje. Het is echt een eigen bubbeltje, het wereldje. Om daarin te bewegen, zeg maar. Maar wat me heel erg bevalt, is weer tussen de inwoners zijn. Dingen regelen, dingen voor elkaar krijgen. Als ik één ding mag zeggen, media. Ik ga geen Carimero spelen, hoor. Maar wij hadden heel snel al geregeld dat bijvoorbeeld die energietoeslag tot 130% bij ons was. Na 130% maatwerk. Dus niemand viel bij ons buitenboot. Ook voor studenten hadden we het geregeld. Maar wij werden niet door de media opgepikt. Het is toch vaak wel altijd dezelfde steden die gevraagd worden. En dat is jammer, want het gaat mij niet om mij. Maar volgens mij dit verhaal is wel heel belangrijk om gewoon door heel Nederland te horen dat het mogelijk is. Ja, als voorbeeld ook. Matthijs ter Broeke, die naast je zit, had het verschrikkelijk goed gedaan met de zorg. Ja. Het werd ook niet zo opgepikt, hè? Nou, daar moesten we wel veel moeite voor doen, ja. Voordat het uiteindelijk opgepikt werd. Ja. En jij werd lid wanneer? Toen ik zelf 20 was, dat was in 2010. Ja. Toen was ik net begonnen aan de journalistiekopleiding. Huh? Ik begon steeds iets meer te leren van de wereld om me heen. Ik wilde dat, ik vond het interessant, ik wilde daarover schrijven. Ik wilde mensen erover spreken, dus dat journalistiekopleiding, dat is interessant. Maar hoe meer ik daarmee bezig was en hoe meer ik van de wereld om me heen zag, zag ik ook wat er mis was. En dacht ik, ja, ik kan hier niet alleen over schrijven, ik moet hier ook eens aan gaan doen. En dat begon gewoon in Zutphen eigenlijk. Nou, wel vergelijkbaar met wat net ook even voorbij kwam over wat Jules had gezegd. We wilden niet per se de partij zijn, maar we merkten dat er dat wat moet veranderen. Een huisjesmelker in Zutphen die bezig was, waardoor we niet gewoon normaal een plek voor onszelf konden vinden in Zutphen als jongeren. Dat moeten we aanpakken. Andere partijen deden dat niet. Dus gingen we dat zelf doen. Zo ben ik begonnen bij de jongerenvereniging. En later heel veel andere dingen gedaan. En je bent nu 4 jaar wethouder geweest. En je bent sinds de zomer hebben ze eruit getrapt. De SP zit niet meer in het college. Blauwe plek op mijn kont is net weg. En hoe was het? Want ik weet dat je die 4 jaar keihard gewerkt hebt. Maar de lange dagen. Ja. Daar ga ik niet bescheiden over doen, heb ik van jou geleerd. Dat moet ik gewoon hardop zeggen. Dat was inderdaad hard werken. Ja. Ja, heel hard werken. Je hebt wel wat bereikt. Ja. Ja. En ben je dan gefrustreerd dat de bewoners je toch niet belonen? Ik ben trots en tevreden op wat ik gedaan heb en wat er gelukt is. Ik wist ook wel dat ik niet moest verwachten, nu komen de verkiezingen en nu wordt dat helemaal beloond. Ja. Dat wist ik wel. Want ook in die jaren, terwijl ik bezig was, merkte ik dat heel veel mensen helemaal niks meer van de politiek moesten hebben. Omdat zij keer op keer merkten, wij gaan niet op vooruit. Er wordt van alles beloofd, maar het gebeurt niet. Laat maar. Maar ik vind mensen. Nee, maar ook de hele sociale samenhang in buurten is gewoon kapot gemaakt. Helemaal kapot. Als je door de buurt loopt, dan. Versta ik in Nederlands. Sorry. Ja. Versta ik in Nederlands. 2 deuren verder heb je weer. Kom je een pool tegen. daar drie deuren verder een Engelsman. Ja, van alles. Maar Jan, in mijn Bulgaren, buurt, noem maar op. Maar Jan, in mijn buurt waar ik woon, ken ik bijna alle mensen in de straat. Maar ik wil niet. Ik heb nooit mijn buurt als een sociale gezelligheid gezien. Ik vind de gezelligheid haal ik bij mijn familie en mijn vrienden. En niet bij de buurt. Dus jij hebt misschien een andere gedachte. Ja, maar het hoeft ook niet per se gezellig te zijn. Maar de samenhang, die is gewoon weg. Ja, maar in mijn buurt heb ik geen samenhang. Dat wil ik zeggen. Ik woon in een vrij leuk buurtje. Volgens mij ben jij zelf ook een keer bij mij geweest. Maar ik woon in Amsterdam, nee. Zuidoost. Ja. Maar in de straat, mijn buurman, ben ik goed mee. Maar ja, ik ga niet op verjaardag bij elkaar over de vloer. Nee. Nee. Als er een probleem is, windmolens. De bevolking was tegen windmolens, ik was voor. Toen ben ik tegen die mensen die daar stonden, zeggen geen megatribunes, hebben gezegd, pleur op, niet in mijn naam. Dus welke samenhang? Het waren mensen uit andere straten. Dus welke samenhang moet je hebben in de buurt? Ja, maar mag ik daar even op reageren? Want ik zeg, kijk, ik ben het namelijk eens. Je hoeft echt niet overal met elkaar altijd maar koffie te drinken. Ja. Maar wat wel een probleem is, wat ik bijvoorbeeld in Apeldoorn gezien heb, toen ik on tour was, het is Sunita Luistertour. Ja. Daar had ik een groepje oudere mensen gesproken. En die zaten daar eigenlijk al 20 jaar bij elkaar. Er zijn ook oudere mensen die niet zoveel geld hebben. Dus die nemen boodschappen mee, ruilen dingen met elkaar. En die zeggen, ik voel mij niet meer veilig op deze bank. Ze willen niet een honk, dat snap ik ook. Als dit jouw plekje is, moeten we dat gewoon organiseren. Maar zij voelen zich niet veilig. En dat heeft onder andere te maken met inderdaad, ja, het is wat het is. Dronken arbeidsmigranten die ook op hetzelfde pleintje zitten. En dan wordt het wel een probleem. Dus van mij hoef je niet op elkaars verjaardag te zitten. Maar op het moment dat het je veiligheidsgevoel gaat raken, maar ook de sociale cohesie waar mensen wel behoefte aan hebben, ja, dan is het wel echt een fucking probleem voor mensen. Sonita, het is ook hoe je daar tegenover mijn huis, waar ik nu woon, zit er een bankje en in de zomer komen er daar veel jongeren zitten. Ja. En dan drinken ze bier en dan ruimen ze niet altijd even netjes op. Nee. Ja. En soms roken ze een joint en soms zetten ze muziek op. Oké. Ja. Ik ging uit huis, het was zomer, ik had gedoucht. Ik doe het badkamerraam open en voor de verre, ik ga uit huis. Ik vergeet het badkamerraam dicht te doen. Ja. En als je dus komt van de straat en je klimt even op de prullenbak en je trekt even op, ben je zo in mijn badkamer. Ja. Dus ik kom aan om 1 uur 's nachts of zoiets. En ik zie dat mijn badkamerraam open was en ik het niet dicht had gedaan. En die jongelui zitten daar aan de overkant. Dus ik loop op die jongelui toe. Ik zeg, dankjewel. En ze kijken me raar aan. Ik zeg, ja, ik was vergeten mijn badkamerraam binnen dicht te doen. Maar omdat jullie hier zaten, gaat geen enkele inbreker binnenkomen. Want jullie zijn een soort gratis bewakers voor me. Toen zeiden ze, oh, ik zeg, en doe me genoegen een volgende keer als die prullenbak hier vol is. Ik heb zo'n prullenbak voor mijn deur. En ik zeg, kijk, nummer 1921, die prullenbakken zijn van mij. Je mag daar altijd je rommel in gooien, zodat er niet te veel rommel meer hier is. Ja, dus dat precies. Was in de zomer voor corona. Dat was in de zomer 2019 of 18. Geloof me, Sunita, ik heb nooit meer overlast van die jongeren gehad. Nee. Als ik even uit het raam en zeg, Eba, de muziek zachter, werd de muziek zo zachter gezet. Nee, maar kijk. Dit is ook de manier hoe je ze veranderen. Nee, maar dit is het, dit is het niet alleen. Met die jongeren, maar de meeste mensen durven niet eens meer als er een stel op een bankje zit. Dan worden ze bang. Maar Jan, als een dronken Pool op een bankje zit, is het omdat hij nergens anders kan gaan, hij is ook eenzaam. Dan loop je op die dronken Pool af en dan zeg je, shit, heb je het ook zo moeilijk? Dan komt die man, heb je het. Ik ben het helemaal eens met jou. En zeker ook met de jeugd. Hè? Ik ben het eens met jou. Maar daar moet wel een basis voor zijn. Dat moet wel georganiseerd dan worden. En op het moment dat je, want dit is één voorbeeld, dat er een opstapeling van dingen komt en het dus niet meer te organiseren is. Of het wordt gewoon niet gefaciliteerd dat mensen in gesprek gaan met elkaar, voor elkaar begrijpen. Even stap. Debbie, close up van Sunita, want dit kan ze zo op de socials gaan zetten als ze niet geblokkeerd is. Dus nog een keer, ja, jij zegt, het moet wel gestructureerd of, het moet georganiseerd worden of gefaciliteerd worden. En je moet geen opstapeling hebben. Als het een opstapeling, dus het wordt too much. Het is constant in de buurten waar mensen met weinig geld zitten en de andere buurten worden ontzien. Dan krijg je dan wordt het too much. Dan kan je dit niet meer doen. Dus je moet in de buurt van het paleis in Apeldoorn, daar moet je die Poolse dingers, bankjes. Nou, sterker nog, zullen we ze gewoon niet uitbuiten, zodat ze niet ongelukkig en depressief worden, en waardoor ze zoveel moeten zuipen. Dat kunnen we ook gewoon doen, hè? Ja, maar want kijk, mensen drinken niet zomaar. Ze worden zwaar uitgebuit. Ze zitten met z'n allen op een kamertje. En ondertussen hebben geen toekomstperspectief. En ondertussen wezen wij vingertjes naar Qatar. Ja, precies. En zijn wij racisten op het moment dat we dit benoemen. Ja. Dus het gaat helemaal nergens over. Nee, voor de duidelijkheid, luisteraars die het niet weten, Sunita is zwart. Ze lijkt op mij. Ze heeft een kleurtje. Dus oké. Maar goed, Jan van der Doel. Er lopen meer gekken buiten het gekkenhuis dan erin. Ja, ik zit in de Tweede Kamer. En ze zitten in de Tweede Kamer. Sterker nog. Ook daar nog. Ja, sterker nog. Dat is nog erg. Maar Matthijs Ten Broeke, nog even. Je bent nu ook geen gemeenteraadslid meer, maar je bent nog steeds lid van de SP. Ja, zeker. En ook nog wel actief, hoor. Ik doe in Zutphen de lokale afdeling op de achtergrond. Ben ik nog steeds actief. Maar zitten Zutphen en Apeldoorn in dezelfde provincie? Ja zeker. We zijn buurtjes. Ja, dus Gelderland. Welke provincie is dat? Gelderland. Ja, de Zuidoosten. De grootste provincie van heel Nederland. Ja, maar hoeveel zetels hebben jullie nu in de provincie Gelderland? Drie zetels. Ja. En denken jullie dat jullie ze gaan behouden of meer in de provinciale statenverkiezingen? Ja, behouden ga ik wel vanuit. En meer zou ook zeker kunnen. Jan, als ik zeg de SP is niet populistisch genoeg. Onder leiding van Lilian. Het is eigenlijk begonnen met Emiel. Die was niet populistisch. En Rutte is een populist. Die won het debat. En ik vind dat de SP te veel op de inhoud is en te weinig op het populistische. Ja, moet je goed luisteren. Hoeveel van die rechtse partijtjes zitten er niet in de Kamer? Een heleboel. Allemaal populisten. En hoeveel van die one-issue-partijtje? B1, Denk. De oudere partij. De milieupartij. Nee, de oudere partij heeft één zetel. Die heeft geen zetel, maar die heeft wel in de Kamer gezeten. Ze zit nog steeds toch, die ene vrouw? Die is eruit gestapt. En wat denk je van GroenLinks? GroenLinks. Ze hebben nooit een poot uitgestaken voor het hele milieu. Alleen maar lullen. Dit is gewoon een grachtenpartij. Ja. Die gaan nu fuseren met de Eerste Kamer. Ja, laat ze maar lekker fuseren. Maar kijk, de dierenpartij. Ja, Partij voor de Dieren. Ja, is Partij voor de Dieren. Ja. Is een milieupartij. Het zijn allemaal one-issue partijen. Nee, ik vind de Partij voor de Dieren breder, Jan. Ik vind de Partij voor de Dieren een milieupartij. En ik vind dat hun agenda, wat ze hebben gezegd over, over die varkensstallen en de bio-industrie. Toen ze erin kwamen, werden ze uitgelachen. Al veel eerder mee over aan de gang geweest. Al veel eerder. Maar alleen, ik wil even zeggen, toen ze in de Kamer kwamen. Maar we zijn geen dierenpartij. Nee, maar wat jullie ook niet hebben geagendeerd, Jan, maar ook de bio-industrie, dat moet je toegeven, dat is, ooit zo kan weer, Marianne Thieme. En nu praat alle partijen hebben opgenomen verkleining van de veestapel. En dat is gekomen door dat de Partij voor de Dieren heeft gezegd, wat is de winst van de bio-industrie? Dus dat moet je ze meegeven. Daar waren wij al lang mee bezig met die bio-industrie. Want als er ergens een overlast is van die bio-industrie, is het wel in Brabant. Hè? Dat is waar. Jullie hebben meer varkens dan mensen in Brabant. Ja. En we denken van de koeien en de geiten en de Q-koorts. Het is allemaal in Brabant ontstaan. Klopt. Ja. En alle en mensen al die ziektes die gekomen zijn van dieren. Dat is waar. Ja. Luisteraars, u luistert nog steeds naar de special 50 jaar SP. Maar ik ga even beginnen. Er zijn een heleboel vragen. Ik moet die gaan voorlezen. Een vraag van Jerry Alon Haprim. Mooi om de mensen van de gedreven en sympathieke SP te horen. Ook ik deel de mening dat de SP sneller dan gemiddeld goede standpunten inneemt. Ik kan alleen maar niet begrijpen waarom ze zo tegen vergaande Europese eenwording zijn. Waarom wil de SP eigenlijk in zijn achteruit de toekomst tegenkijken? Even kijken, laat me dat zo vragen. Dat snap ik ook nooit. Zijn jullie nou, wie mag ik het woord geven? Zijn jullie voor? Daar wil ik best iets over zeggen. Ja. Dat is allemaal klets. Want we zijn helemaal niet tegen Europa. We zijn tegen Europa dat ze over de lantaarnpaal beginnen, over de kleur die moet hebben. Al die futiliteiten laten mensen in de eigen omgeving daarover beslissen en over meepraten. Maar zelfs dat mag niet. Maar Europa moet over de grote zaken gaan. Die moeten ze aanpakken. En ze moeten beter de arbeiders beschermen. Mag ik eventjes wat toevoegen? Bescherming, want er zit natuurlijk wel een verschil tussen EU en Europa. Hè? Ja. Wij zijn sowieso niet tegen Europa. Je kan niet tegen een continent zijn. Maar even los daarvan. De EU wordt op dit moment vooral gebruikt voor een heel groot deel van lobbyen. En als je kijkt wie lopen daar nou te lobbyen, zijn dat allemaal mensen die al bedrijven. Ingang hebben. Dus grote bedrijven, veel geld, noem maar op. Ja. En wat wordt er vooral opgeofferd op dit moment door de EU? Dat zijn zaken die echt de mensen zelf aangaan. Gewoon in je eigen leefomgeving weer. Je moet een beetje verder van je microfoon zetten. Anders wordt die nieuwe technicus helemaal op de prijs schiet. Wij zijn niet tegen de EU. Je moet een beetje erachter zetten. Wij zijn niet tegen de EU, we zijn tegen deze EU. Ja. zoals die nu gebruikt wordt, omdat het, ja, weer, omdat het wederom voor de macht gebruikt wordt en maar voor een kleinere groep echt werk minder en in voor een de nadeel mensen van een andere groep. Nee, helemaal. Precies een onderwerp. Maar het is veel broeken makkelijker om te zeggen voor of tegen. Maar de EU, dat is weer net zo eentje. Ja, een EU kan wel. Toen het na de Tweede Wereldoorlog begonnen werd met het Europees project, hè, toen was het voor vrede, veiligheid, noem maar op. Maar het is langzaamaan een neoliberaal project geworden. Ja. Niet in het belang van gewone mensen, maar in het belang van grote bedrijven. En logisch dat we daar tegen zijn. Natuurlijk is de SP daar tegen. Ja, nou, op dat punt ben ik het ook eens. Ik ben voor een EU die meer voor de burgers beschermt, mm-hmm, dan de bedrijven hanteert. Ja. Ik ben voor een EU die meer de vieze vuile kapitalisten aanpakt dan de arme arbeider die uitgebuit wordt. Dus ja, dat klopt, maar dat gebeurt helaas niet. Ik moet een paar dingen voorlezen. We kunnen niet meer alleen beslissen. Nee, zeker niet in Europa. Samenwerking is altijd goed. Samen. Maar milieuvervuiling moet je samen aanpakken. Ja, mestoverschot moet je over. Ja, landbouw. Oké, even snel een paar dingen. Hallo Prim, sinds ik weet dat Mbappé van Frankrijk gaat met een Gmail, zie ik hem ineens anders dan alleen een topbevoerde. Ferry, het boeit me niet wie met wie gaat. Jezus, min heb je geen leven. Ondersteuning, de inhoud in de mail van Annemarie Zwart aan het begin van de uitzending, zegt Johan B. En alles komt een einde, ik weet het. Maar het vertrek van je programma Zwarte Piet Praat vind ik ontzettend jammer. Ben een vaste luisteraar en waardeer je personality show. Enig idee waar de NPO gaan doen op jou de tijdstip. Ik ga jou en eerder al Pieter van de Wielen nooit meer slapen missen. Johan B., ik weet wat er is, maar ik mag het nog niet vertellen. Maar zodra ik het mag vertellen, zal ik het vertellen. Wat er is op dit tijdstip. Beste Prim, ik weet dat je persoonlijk niet erg vindt dat je moet stoppen. En echt, ik gun jou alle reisjes naar het buitenland waar je nu niet aan toe komt. Maar je bent nu in uw kwartjes doet. En ik hoop van je stijl van radio maken. Het beste, hopelijk tot snel. Dankjewel, Jerry. Desiree, Prim, wanneer krijg ik informatie waar. Je moet de laatste uitzending moet je hier in de studio van NPO Radio 1 zijn. Aan de Bar de Graafweg 2. Desiree, maar ik zal het nog wel allemaal van je hebben. Klaas Akkerman. Gratis zonnepanelen, rijke kleine elektrische auto's. Maak het leven interessant voor de lage inkomen. Bart Dekker. Grappig, ik las het als over 50 jaar SP met Lilian Marijnissen. Ik denk dan nog steeds, nee Bart den Dekker, je moet beter lezen. De SP stemt met alle politieke partijen mee die SP-beleid brengen. Vaak zijn de moties op beleid waar SP actie op voert. Geef voorbeelden, iemand wil voorbeelden. Als antwoord op S. Hadden jullie iets getwitterd waarom jullie met de facet... Oh, over 50 jaar zwarte... Oh, jullie hebben een tweet eruit gegooid. Ja. Oh, oké. Okay. Laat zo iedereen wel weten dat we op de radio zijn, natuurlijk. Oh, serieus? Ik doe niets met Twitter. Il Fletso, die was in het begin van de dingen, die zegt... wat een gezeik over politiek. Voel zo goedkoop. Hé, Il Fletso, je bent weer terug. Goed zo. Sunita Bihari, toch... Oh, sceptische mensen heeft je gevonden. SBHari 80. Sunita Bihari, wethouder werk inkopen Apeldoorn. 1208 followers. Is weer een begin. Ja. Je hebt weer een nieuwe Twitter account. Ja, ik heb een nieuwe geopend. Ja. Oh ja, dat weet ik allemaal niet. Ik weet niet hoe Twitter werkt. Dat weet je toch? Ja, dat is jammer. Waarom? Ja, ik mis je geluid daar wel. Is wel leuk als je daar ook op komt. Ja, vind ik leuk. Maar daar kreeg ik geen geld voor. En dat is de enige die eraan verdient, is die tering Elon Musk. En dan denk ik, nee. En ik ben niet narcistisch genoeg om dat te willen. Dus okay. We gaan straks, voordat we naar het nieuws van 1 uur gaan, wil ik even erbij zeggen, luisteraars. Het boek Het Geheim van Oz over de SP, dat is het weer, raad ik iedereen aan om te lezen als je wil weten hoe je van een actiepartij, hoe mensen als Jan van der Doelen, een elektricien, net zo belangrijk is als een wethouder. Want dat hebben jullie bij de SP wel goed gedaan. Er is nog steeds geen hiërarchie. Ja. Hé Jan, iedereen wordt... Als jij Lilian ziet, is het niet een grote partijleider, het is gewoon Lilian. Ja, Lilian liep van de zomer met mij in de wijk. Ja. Dus daar kan ik een leuke anekdote over vertellen. Ja, vertel. Ik loop dus al 50 jaar of al langer in Os rond. Dus iedereen kent me. Ja. Als ik in de stad loop, spreken mensen me gewoon aan. Ja, ik stem ook altijd op jullie. Toen liep ik dus met Lilian in de wijk. En ik stond aan een deur. En Lilian stond bij mij naast aan de deur. En toen zei die mevrouw... Ja, jou ken ik wel, man. Wie is dat? Die ken ik niet. Die vrouw kent geen tv. Maar Lilian is geboren en gaat toch geen Os. Ik zeg, die zit in de Tweede Kamer, mevrouw. Ja. Zeg, dat is ons boekbeeld. Ja, ja, maar ik ken ze niet. Ja. Ik ken jou wel. Ja. Dus je bent in Os bekender dan Lilian. Ja. Ja. Matthijs, dat kleinschalige van de SP. Kijk, mijn analyse is geweest... dat toen ze zo groot zijn geworden, na 25 zetels in de Tweede Kamer, en zo, dat al die mensen moesten toen ineens... je moest overal wethouders leveren. Toen kwam die groei. Hè? En dan ga je meebesturen. En als ik kijk naar Amsterdam... Ik had vroeger daar Willem Paquet, die was het gemeenteraadslid. Die vond ik fantastisch. Ja. Echt geweldig. Die is toen wethouder geworden in Amsterdam-Oost. Deelwethouder. En toen zie je... Arjan Vliegenhard, twee zetels kwamen jullie in het college. Ik raakte teleurgesteld. Ja. Ik ben teleurgesteld geraakt in de SP... omdat ze bij die vieze vuile teringkapitalisten van de PvdA gingen meebesturen. Ook nog uitbuiting van arbeiders toestonden. Ik meldde me aan voor die corona... en dan moest ik via commercieel uitzendbureau... ik heb een brief geschreven naar het bestuur, college van BMW... geen antwoord op gekregen. Want ik zeg, als je het meest linkse college bent... moet je personeel niet via uitzendbureau inhuren... want die krijgen mijn data... Geen antwoord op. En die teleurstelling maakt dat ik in Amsterdam... dat heb ik toen als Sunita gezegd, niet op de SP ga stemmen. Ja. Dus is het niet... Want Sunita, dat is het risico. Besturen is teleurstellen. Ja. Ik weet dat je over Amsterdam inderdaad niet zo enthousiast was. In die tijd van de groei hebben we inderdaad op veel meer plekken meebestuurd. In de Tweede Kamer veel meer zetels. Dus luister, als na het nieuws van 1 uur gaat Matthijs Terbroek op verder... antwoord op deze vragen. NPO Radio 1. Morad El Ouakili met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land heeft de brandweer in actie moeten komen vanwege grote branden. Dat gebeurde in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. In Eindhoven brak de brand uit in een flatgebouw aan het Amandelpark. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd en kregen opvang in een buurthuis. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De meeste bewoners kunnen inmiddels weer terug naar huis, maar sommige woningen hebben schade opgelopen. In Rusland zijn langs de kust van de Kaspische Zee 2500 dode zeehonden aangetroffen. Volgens Russische autoriteiten zijn ze waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven, maar waardoor is onduidelijk. Er zijn geen tekenen dat de dieren overleden zijn door visnetten en er werden ook geen vervuilende stoffen gevonden. Het komt vaker voor dat zeehonden in grote groepen dood worden aangetroffen. In de Kaspische Zee leven naar schatting van een Kaspische milieuorganisatie zo'n 70.000 zeehonden. Zoetermeer gaat de kap van de Nelson Mandela-brug afhalen. Deze week bleek dat de constructie van de fiets- en voetgangersbrug te zwaar is voor de pijlers. Het was niet duidelijk of de brug wel veilig was. Er waren al scheuren in de constructie ontdekt. Rijkswaterstaat bracht een spoedadvies uit waarin staat dat er voor 1 januari maatregelen moeten worden genomen. De gemeente moet nog beslissen of de brug zonder kap wel veilig genoeg is of dat hij helemaal wordt afgebroken. Onder de brug lopen het spoor en de A12. Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar tegen Engeland. Engeland won met 3-0 van Senegal. Eerder versloeg Frankrijk Polen met 3-1. Vrijdag is ook de kwartfinale van Nederland tegen Argentinië. Die wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. Het weer, het is bewolkt en eerst nog droog met temperaturen rond de 2 graden. Vannacht valt er in het zuidoosten regen. In Limburg kan dit natte sneeuw zijn. Overdag valt er ook elders in het land af en toe lichte regen. Het wordt maximaal 6 graden aan zee en 2 tot 4 graden dieper landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Wij schakelen terug. Het is maandag 5 december 2022. Welkom bij het laatste uur van de 356e aflevering van Zwarte Piet Praat. NPO Radio 1. Hemmo de Vries, ik ben echt blij dat Zwarte Piet Praat stopt. Dat idee dat jij nog vaker technicus zou zijn... dit is echt een veel te volle en veel te... Paul, wat doe je wanneer ik je nodig heb? Dit is echt... Een onsje minder, Hemmo, een onsje minder. Uw gasten in het kader van 50 jaar Socialistische Partij... Jan van der Doelen, een van de medeoprichters bijna... Sunita Bihari en Matthijs ten Broeke. Ook met Debbie van Dijk, die kosteloos de fysioloog... Visual Radio redacteur is. Het is inmiddels 3:01. De technicus is dus Hemmo de Vries... onder supervisie van de luie Paul Brouwer... die gewoon op zijn gang laat gaan. Damien de van Glanewegel is regieassistent. Ik ben Prima Rakishoen. U kunt twitteren naar apenstaat ZPPOP1 of hashtag ZwartePrietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. Het e-mailadres is zwartepietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres, die lezen wij niet... Telefoonnummer is 0800-1121. Ik weet niet, u kunt wel bellen, maar Damiendo is nu druk bezig om andere drinken en zo te halen. Dus ik ga even de telefoon nu opnemen. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. En luisteraars, nogmaals, als je dus belt, weet dat ik je kan aftappen, beledigen, uitlachen. Oké. Zullen we één bellen? Nee, Matthijs, jij zou je verhaal nog afmaken. Regeren kost stemmen en zetels. Ja, kijk, meebesturen, dat doe je alleen als, als je daadwerkelijk iets kan betekenen, voor vooruitgang kan zorgen, waar mensen echt meteen iets aan hebben, iets van merken. Maar je kunt niet meteen alle problemen oplossen. En dat weet je van tevoren. En dat is geen reden om het niet te doen. Maar wel een reden om te zorgen dat je op een paar onderwerpen echt direct vooruitgang in de levens van mensen kunt betekenen. En dat moet je wel duidelijk kunnen maken. Dat in al die gemeentes waar we meedoen. Volgens mij hebben we dat op sommige plekken heel goed gedaan. Op andere plekken wellicht iets minder. Maar heeft het zeker wel zin gehad. Ja. Dus, maar it... Ja. Oké. Het verschil is alleen, ik weet dat er in een aantal gemeentes jullie goed hebben gedaan. Ja. Maar nogmaals, mijn gemeente Amsterdam, hebben jullie geen deuk in een pakje boter kunnen schoppen. En hebben jullie alleen maar meegewerkt dat prins Bernard nog meer huizen kon kopen en Haga nog meer huizen kon kopen, terwijl jullie wethouder wonen waren. En niet hebben gezegd, dus ik ben zwaar teleurgesteld, maar goed, daar kan jij niets aan doen. Over dus Amsterdam kan ik niet zelf iets, of okay, over andere we steden. Gaan, we gaan even wat bellers doen, dus dan moeten jullie de telefoon maar even... Maar je kan ook verhuizen, hè, Prem. Kom je lekker naar Apeldoorn, joh. Ja, nee, maar wie wil dan weer Apeldoorn wonen? Sowieso, de wijze van het oosten. Wie wil dat niet zijn? Ik wil niet de Apeldoorn wonen. Waarom niet? Nou, ten eerste, als ik daar naartoe moet rijden. Kijk, als jij straks naar huis rijdt, moet je nog een uur over de hele smalle binnenweg. Nee. Hoe dan? Je moet echt een keer naar Apeldoorn komen. Ik ga rustig over de A1. Ja, nee, maar als je daar binnenwegen. Als je van de A1 afslaat, hoe lang rij je nog binnen door voordat je in Apeldoorn bent? Bijna meteen. Hallo, we liggen aan de snelweg. Ja. Ja, hebben ze nu van we liggen Zutphen aan de ligt snelweg. Niet aan de snelweg. Oh, is het Zutphen waar ik nog een stuk eet? Sorry. Ja. Zutphen, sorry. Ik vind Zutphen heel leuk. Maar als ik naar Zutphen rijd, moet ik nog een heel... na de afslag nog bijna 40 minuten binnen door. Dat is waar. We liggen snelweg. Ja, langs die smalle weg. Van dat soort gebieden buiten de Randstad, die worden altijd benadeeld. Hè, als er weer of de infrastructuur gaat of over andere zaken. Ja. Ja, maar wij liggen rustig aan de snelweg. We zitten tegen 170.000 inwoners. Je hebt bij ons groen en je hebt bij ons stad. Dat is waar. Dames en heren, na deze reclame van de SP-wethouder van Apeldoorn gaan wij verder met de bellers. Mag ik alsjeblieft, je moet je koptelefoon opdoen. Dat allemaal groen is. Ja. Jullie moeten je koptelefoon opdoen, want we gaan de beller Jaap op lijn 2. Goedenacht. Goedenacht Jaap, zeg het maar. Met Jaap. Ik heb een vraag aan mevrouw Marijnissen. Mevrouw Marijnissen is niet in de uitzending, die is al lang weg. Ik meen dat ik dat net hoorde. Nee, wie u net hoorde is Sunita Bihari, wethouder uit Apeldoorn voor de Socialistische Partij. En naast haar is ook Matthijs ten Broeke, oud-wethouder in Zutphen. En links van haar zit Jan van der Doelen. Die is al vanaf meer dan 50 jaar lid van de Socialistische Partij. En daarvoor nog van de voorlopers. En hij weet alles uit het verleden. Dus aan wie wil je die vraag stellen? Nou, dan degene die het wil beantwoorden. Oké. Ik hoop in maart te stemmen op SP. Welke provincie woont u? Utrecht. Oké, gaat u verder. En dan wordt dus de Eerste Kamer gekozen. Maar dan lees ik dat in Trouw en in NRC een bericht staat over Tini Cox. Die hult met de Russische spionnen. Tini Cox hult met geen enkele Russische spion. Dus, is dat een raar bericht dan? Ja, ik ken Tini Cox. En ik kan u zeggen, ik weet niet, Jan, wil jij er iets over zeggen? Of weet jij er iets van? Nou, ze hebben Rusland uit de Raad van Europa gegooid. Ja. Tini Cox, voorspraak van Tini Cox. Wat lult hij nou? Ja, hoort u, meneer Jaap, u lult uit uw nek. Want op voorspraak van Tini Cox... Ik lul niet uit mijn nek, want er stond in Trouw en NRC. Ja, maar als het in Trouw en NRC staat, is het toch niet waar? Meneer Jan van der Doelen zegt u net, op voorspraak van Tini Cox van de Socialistische Partij is Rusland uit de Raad van Europa gesmeten. Ja, dat staat niet in Trouw en dat staat niet in de NRC. En zoals u weet zijn Trouw en NRC in handen van buitenlandse mensen, van Belgen. En België is een verdeeld land in Vlaanderen en Wallonië met slechte wegen, slecht onderhoud. En deze vieze, vuile, kapitalistische eigenaren van de NRC en de Trouw, die willen dat Nederland naar hetzelfde teringlaag niveau afglijdt als België. En daarom schrijven deze buitenlandse kranten, waar de Telegraaf... Weet u waarom de Telegraaf zo negatief over Oranje schreef? Omdat het een buitenlandse krant is. Die Belgen konden zich niet kwalificeren. Dus ze willen ze Nederland en Louis van Gaal kapot maken. Zij werken voor buitenlandse agenten. En dan komt u nu gerespecteerde Eerste Kamerleden beschuldigen. Gaat u zich schamen, meneer Jaap? Nou, ik schaam me niet, want ik verwacht dat het de naam kwaliteitskrant mag geven. Zijn ze al lang niet meer, het zijn geen kwaliteitskranten, ze willen uw geld leegtrekken. Het zijn kapitalistische instituten die alleen maar geld willen. Er is geen enkel ideaal meer erin. Trouw was ooit een idealistische krant. Het Handelsblad. Ze zuigen het uit hun duim. Ze zuigen nog veel meer uit hun duim. Nou, dat. Dus ik kan de pers niet meer betrouwbaar maken. Allang niet meer. En het fake news komt vooral van Telegraaf en NRC. Sinds ze in buitenlandse handen zijn, moet u oppassen. Nou ja. Ja? Oké. Daar stemt u vooral op de SP. En dan zorgt u, want als u kijkt naar de Oekraïne en alles wat erop afkomt. De SP, wat dat betreft, kan ik u garanderen dat ze niet met Rusland in bed liggen. Oh, nou, dat. En dat was ook al bij het ontstaan, want ze vonden dat Russische kapitalisten fout. Het was eerst een Maoïstische beweging, toch, Jan van der Doelen. En die Maoïstische beweging had de tering hekel aan Rusland. Dus dat was al die scheuringen in die communistische partijen, meneer Jaap. Op gezag van meneer Prem. Ja, u kunt mijn gezag geloven, want ik doe niet aan fake news. Ik ben een en al fake. Dus ik hoef niet meer te faken. Nou, bedankt voor het antwoord. Graag gedaan. Nou, dat doe wel. Prettige nacht verder, meneer Jaap. Ja, ook hoor. Oké, doei. Mag ik alsjeblieft Fleur op lijn 1? Ik lag in het ziekenhuis. Ja. En toen kwam de pastoor, die kwam bij mijn bed staan. Ja. Die kwam me een zak geestelijk voedsel brengen. Ja. Want jullie Maoïsten. En je bent nog nooit in China geweest. En je weet helemaal niks van China. En zo kwam hij bij mijn bed staan. Ja. Ik zeg, meneer Pastoor, moet u eens goed luisteren. U praat over de hemel, bent u ook nog nooit geweest. Goedenacht, Fleur. Ja, goedenacht, Prem. Goedenacht, Jan, Sunita en Matthijs en Debbie, geloof ik. Ja. Ik wou het volgende zeggen, naar aanleiding van wat ik van Jan heb gehoord. De samenhang in een wijk hangt toch niet samen met hoeveel migranten er in een straat leven. De samenhang in een wijk hangt samen met hoe goed een gemeenteraad, een bestuur in een gemeente hun werk doen en de wijken in orde houden en ervoor zorgen dat mensen zien dat het goed gaat in een wijk. In ieder geval met het aandeel dat die gemeenteraden en de gemeente moeten doen. Ik zit echt met mijn oren te klapperen om Jan, die zo lang in de politiek heeft geweest, te horen zeggen: ja, om de zo in je wijk, om de zoveel meter zie je een Pool en Bulgaar. Jan, wat ben je nou aan het doen, man? Jan, antwoord maar. Ja, daar kun je niet. Daar kun je niet mee scoren. Die mensen die verstaan je niet eens. Die kunnen geen Nederlands. Ja, want dit is toch echt. We hebben straten. Ja. Er wonen meer buitenlanders dan Nederlanders. Zo. En morgen zitten. Die huizen die worden opgekocht door uitzendbureaus. Nou, morgen zitten er 10 Bulgaren. En overmorgen zitten er 5 Polen. Ja. Dat is wat de migranten uit Europa betreft. En die maken een hoop rotzooi en die zetten 10 wagens in de straat dat de mensen niet eens meer kunnen parkeren. En zo maken ze een buurt kapot. En dit is dus geen sneer naar die arbeidsmigranten. Nee. Dit gaat over een gemeente of een overheid die mede verantwoordelijk is voor sterke buurten. Ja. En een goede verdeling van mensen, een goede huisvesting van mensen. Ja, wat Jan dus zegt, Fleur, wat Jan zegt. Jan, wat Jan dus doet, dus wat ik leuk vind hier, Fleur, want ik weet dat jij een nogal linkse Nederlandse vrouw bent. Die in het kwadraat. Ja, nee, maar luister even. En wat ik dus leuk vind hier, is precies de stuip waarin, maar laat me het even noemen, correct links, en waarin volkslinks komt. Jan, die een eenvoudige man is gebleven altijd, die zegt, ik constateer in mijn straat dat de samenhang weg is, omdat ik die buurt, en dat heeft Sunita heel mooi gezegd in het vorige uur, ik kan die buurt niet activeren. Ik kan die buurt niet weerbaar maken. Ik kan die buurt niet sturen. Ik kan die buurt niet organiseren tegen een falende overheid. Waarom niet? Nee. Omdat in die buurt, die eigenlijk gemaakt is voor de mensen met een beetje laag inkomen, die daar gezamenlijk een goede scholen. En dan zegt hij, als er tijdelijke arbeidsmigranten zijn, die worden uitgebuit, die met te veel mensen wonen in een huis, dan is het voor de buren. Fleur, wat ik je wil zeggen is, hij benoemt een probleem. Vervolgens hoor je dat Matthijs de Broeke, de bestuurder, zegt, je moet het dan niet zien als een fout van die mensen. Dus de benoeming van het probleem rouw door Jan. Nee, maar luister even, Fleur. Jan benoemt het probleem rouw. Matthijs analyseert het. Ja. Hij is de bestuurder. Die zegt, ja, het is niet de schuld van die mensen, maar het is de overheid die valt. Dat is wat Sunita had gezegd de vorige keer. Waar sla jij je op aan? Jij slaat op de feitelijke constatering. Nee. Nee, jij slaat aan op de feitelijke constatering dat mensen de taal niet spreken. En ik de weet toch waar ik op aansla. Ja, ik hoor en wat dat je zegt. Is het volgende. Je oren klapperen dat die man het rouw benoemt. Daar klappen je oren van, maar feitelijk is het toch correct. Wat? Om de zoveel meter in bepaalde straten wonen migranten die al decennia lang hier wonen en hun kinderen zijn hier geboren. Ja, maar die praten die Nederlands. Betalen, maar die praten mensen, Nederlands, Fleur. Het gaat om die betalen, Polen. Nee, Fleur, die mensen betalen Fleur de daar heeft Jan het niet over. Hey, als ik constateer, ja, ik snap waar Fleur, hij het over als heeft. Ik constateer dat ik in Amsterdam-Zuid bij de school van mijn kleinzoon sta en dat ik van de helft van de ouders die daar staan Engels hoor praten. En als ik in het Nederlands wat zeg, dan zeggen die mensen, sorry, I don't speak Dutch. Ja. Dan zeg ik, godverdomme, als je in mijn stad woont, moet je het Nederlands praten, bitch. Ja. En dan ben ik geen racist, maar ik wil gewoon in het Nederlands kunnen praten. Nederlands en Fleur, als ik in Amsterdam op het terras zit en ik wil een kopje thee bestellen, en ik zeg, maak alsjeblieft een kopje thee. What do you say? Dan zeg ik, ik wil Nederlands praten, bitch. Ja, het gereutel, het is symbolisme dat zo leeg is over dat en Nederlands praten. En je kunt niks organiseren omdat die mensen je niet begrijpen en niet verstaan. Over welke migrant? Heeft u het nu ook over de migranten die... Nee, hij heeft het niet over Nederlanders. Turken en Marokkanen zijn voor hem Nederlanders. Hij heeft het over de Polen en Bulgaren. Luister nog goed, Fleur. Je bent een slachtoffer van je eigen vooroordelen. Ja, nou, ik hoor hierdoor wat hier doorheen klinkt. En ja, waar heb je nou Wilders en Eerdmans voor nodig? Als je dus ook journalisten hebt die week in, week uit leugens rondbazuinen over asielzoekers, over migranten. Hij heeft het woord asielzoekers niet gebruikt, Fleur. Ja. Hij heeft het over de arbeidsmigranten die door koppelbazen hier worden gebracht, worden gehuisvest in woningen, sociale huurwoningen die nu te koop worden aangeboden door tering, vieze, vuilige woningbouwcorporaties, die verkopen die sociale huurwoningen, die worden gekocht door koppelbazen die daar 20 jaar. Ik snap het. Nou, maar dan benoemt hij dat probleem, dat zijn toch geen racist? Maar dit probleem van het uitbuiten van Oost-Europeanen, Polen, Hongaren, Bulgaren. Dat kennen we, Bulgaren. Dat is al jarenlang aan de gang. Ja, en maar al jarenlang het wordt het niet opgelost. Nee. Maar wie is het slachtoffer ervan? Wie is het slachtoffer van de arbeiders? Er zijn twee slachtoffers. De arbeidsmigrant die wordt uitgebuit door die teringvieze. Ja. En de bewoners van de week die hun structuur en hun steun verliezen. Sorry hoor, ik woon in een wijk jij met woont in veel Amsterdam, migranten. Maar liever Amsterdam-West. Maar Fleur, dat is niet te vergelijken met Brabant waar je een dorpscultuur hebt. Kom op, Fleur. Kom uit je Amsterdamse bubbel. Jouw white privilege denkende linkse vrouw. Mij tegen. Het valt mij tegen dat een man als Jan niet genuanceerd over dit soort zaken praat. Hij praat niet genuanceerd, want hij constateert. Ja, dat rauwe shit. Hallo, goedenavond. Ja, want ik snap wel wat u zegt, maar ik ben het niet met u eens. En ik snap vanuit uw perspectief dat u denkt dingen te voelen. Maar tegelijkertijd, weet je, we zijn allemaal anders. En we hebben heel veel mensen zoals Jan. En heel veel mensen zoals Jan worden weggezet als racist en noem maar op. Terwijl dat niet is wat ze zeggen. En dat wil ik u wel meegeven, hoe goed u het ook bedoelt. Dat ook dit polarisatie is en ook dit ervoor zorgt dat mensen denken, ik mag helemaal niet meer alles zeggen. Er wordt gewoon racist in mijn schoenen geschoven. Nee, en noem maar op. Het is ook goed om niet zeker als je van de politiek en komt. En kwam uit Angola. Hoezo racist? Nee, maar dat, Jan, je hoeft dat niet te zeggen. Jan, je hoeft dat niet te zeggen. Het gaat er niet aan met wie je getrouwd was. Het gaat mee erom. Nee, Jan, waar het om gaat is. Fleur is een vaste beller bij dit programma. Het gaat erom, en dit is precies de essentie van de discussie. Jij ziet iets. Ja. Jij benoemt iets. Op een manier zoals sommige anderen het niet zouden zeggen. Nee, omdat maar dat boeit me niet. Dat is ook niet belangrijk. Fleur slaat vervolgens aan en zegt, als iemand zo praat, dan is die persoon een fout mens. Want dan ben je, wie heeft Wilders nodig? Wie heeft Fortuyn? Wat heb jij gezegd? Fleur, je hebt gezegd, wie heeft Wilders nodig als Jan dit soort teksten doet? Dat heb je letterlijk gezegd, Fleur. Ik zei, als journalisten die we week in week uit bij SBS6 leugens horen vertellen over asielzoekers, over migranten, alsof die migranten geen belasting betalen. Dat zegt, maar dat heeft Jan allemaal niet gezegd. Je trekt dingen erbij. Okay, Jan, maar Fleur, even, want ik moet naar Caroline. Even, Fleur, even één simpel ding. Doe me genoeg, want je belt al jaren in dit programma. En ik vertrouw erop dat jij alles goed bedoeld. Maar ik ken Jan van der Doelen. En Jan van der Doelen is een man. Nee, wat ik wil zeggen is, zo benoemt hij ook, als het om gifgronden, op alles benoemt hij duidelijk. Wat ik dus het meest pijnlijk vind. Nee, wat ik het meest pijnlijk vind. Wij zijn dat benoemen zat. Zogenaamde rauwe politiek. Nee, het is geen rauwe politiek. Fleur, ik ben het zat dat mensen zomaar als iemand iets zegt, die man wegzetten als fout. Terwijl ik mijn hand in het vuur zet dat die man goed is. Okay, en wat die man benoemt is ook gewoon feitelijk. En dit is hetzelfde wat ze in 83 met de SP hebben gedaan. Okay. Toen ze een pamflet schreven dat arbeidsmigranten Nederlands moesten leren. What? Toen waren ze ook racisten. Ja, en jij hebt die mensen geen Nederlands laten leren, waardoor ze in lagere economische klassen zaten. Want als ze Nederlands hadden geleerd, hadden ze dan de effectenbeurs gedaan en miljonair geworden. Prem, jij en die jonge Mohandis, die Marokkaanse... Die Nederlander, Mohamed Mohamedis. Die Marokkaanse-Nederlandse Nederlandse Tweede Kamerlid, Mohamed Mohamedis. Zijn het bewijs dat die hele integratiepolitiek gewoon bagger is. Jullie waren geslaagd. Spraken Nederlands voordat die koloniaal Paul Scheffer met zijn theorie kwam. De multiculturele samenleving is mislukt. Maar lieve Fleur, de multiculturele samenleving bestaat al 100 jaar. Laat me gewoon het punt afmaken. Nee, want ik moet naar Caroline. Oké, maar wat ik wil is dat Jan als politicus, zijn verantwoordelijkheid neemt door de dingen te benoemen. Wat hij doet. Hij en dat benoemt doet de waarheid. En ik kan dat nog is jammer. Oké, vertellen. Caroline. Naar Caroline. Tegen de grens van Nederland. Ja. Daar beginnen de Duitsers al te piepen. Omdat al die woningen daar, vrijstaande huizen, worden opgekocht door uitzendbureaus. En die worden volgepropt met arbeidsmigranten. Ja. En die zeggen, ze gaan in Nederland het geld verdienen. En wij krijgen de rotzooi hier. Doe nou, daar dan iets nou, aan. Fleur, en ben daar... je dan racist? Nee, voor mij ben je nooit een racist. Fleur, ik ga naar Caroline. Doei. Okay, doei. Dames en heren, het is inmiddels 22 minuten over 1. In deze verhitte discussie is het dan altijd prettig om naar onze zuiderburen te gaan. Donderdag werden ze door de Kroaten eruit getrapt. Wij worden gewoon wereldkampioen en zij niet. Maar dan is er daar altijd die ene vrouw die altijd erin slaagt om de liefde te laten prevaleren. En de liefheid, de maker, de auteur van de magie van de onvergetelijke dates thuis en de maker van de site 365smiles.net. Hier is ze, Caroline Anseeuw. Hallo, dag Prem. Dag Sunita, Jan, Matthijs en Devi. Hallo. Ja, eerst en vooral een dikke proficiat met jullie overwinning in de voetbal. Hè, want wij hebben het inderdaad niet gehaald. Maar we wensen jullie wel de overwinning, hoor. En ik vermoed dat Nederland binnenkort daar helemaal oranje zal kleuren. En ik ga het hebben over de kleur oranje. Ik ga het uitleggen over hoe dat je samen supportert voor eenzelfde ploeg, dat we daardoor langer gaan leven. Maar om dat te doen, moet ik jullie eerst over een andere kleur hebben. Ik ga het eerst over blauw hebben. Oké. Okay. Er zijn namelijk een aantal plaatsen in de wereld die blauwe zones worden genoemd. En die plaatsen die zijn heel interessant voor wetenschappers, want omdat daar leven de mensen veel langer dan in andere delen van de wereld. Maar ze leven niet alleen langer, ze zijn daar ook gelukkiger en gezonder. En er zijn wetenschappers hebben ondertussen ontdekt dat er een zevental van die zones in de wereld zijn. En ik ga ze even opnoemen. Dat is Sardinië. Wacht, dat kan ik moeilijk uitspreken. Acciaroli in Italië. Okinawa in Japan. Okinawa. Loma Linda. Ja, hè, dat ken je. Loma Linda in Californië. Ja. Ikaria in Griekenland. Nicoya-eiland in Costa Rica. En dan zijn er nog een paar plaatsjes in Zweden. Maar ik probeer niet eens op die naam uit te spreken. Okay. Maar dit is heel interessant voor wetenschappers, want waarom is het dat juist op die plaatsen het mensen aanzienlijk gezonder en langer leven? Want dat zijn het hoogste percentage van over 100 jaar. En ze hebben gemerkt dat er 4 dingen zijn die mensen doen. En het is de combinatie van die 4 die de magie maakt. En in willekeurige volgorde lees ik ze eventjes. Ze bewegen regelmatig en een actieve levensstijl. Ze hebben allemaal nog een doel in hun leven. Dus heel veel van die mensen werken nog. Die staan op met een reden. Mm-hmm. Ze hebben een gezonde en een evenwichtige voeding. Maar in dat vierde aspect, en dat is nu zo leuk, en dan kom ik aan mijn punt. Zij hebben zeer sterke sociale banden met hun vrienden, met hun familie en met de gemeenschap. Dus een sterke sociale band met mensen maakt u dus gelukkiger en zorgt ervoor dat je langer gaat leven. En weet je nu wat dat... In een ander onderzoek is dat gebleken dat een ander, wat dat ook een heel sterke sociale band tussen mensen geeft, en wel, dat zijn er, dat is samen supporteren voor dezelfde voetbalploeg. Dus, Prem, heel kort door de bocht, als wij nu, zowel de Belgen als de Nederlanders, als we allemaal gaan samen supporteren voor de Nederlandse ploeg, ja, dan gaan we allemaal langer leven en zijn we gelukkiger. In 2018, Caroline, toen we niet geplaatst waren voor het WK, was ik supporter van België. Ah, goed. Nou, voilà. Kijk, we supporteren voor elkaar. Ik ben zeker dat we nu in België ook... Want wij willen jullie niet kapot maken. En Prem, zoals ze daar net zei... Ja. Die kranten wel. Die vieze vuile kapitalisten van jullie... Ja, die willen ons wel kapot maken. Jij niet. Ja. Jij bent een schat. Maar die andere Belgen, die van de DPG... Zo'n fotomensjes. Ja, misschien wel. Maar goed, daar praat ik niet over uit. Maar wat ik even terug wil komen dan op jullie discussie. Ja. Een sterke buurt, die sociale contacten maakt dus dat mensen gelukkiger en gezonder en gaan langer leven. Dus een sterke buurt is echt heel belangrijk. En daar treed ik dan bij in de discussie die jullie hebben, dat daar moet wel aan gewerkt worden. Nou, maar goed, dat was mijn tip. Caroline, weet je wat ik zo leuk van je vind? Dan heb je door een positieve manier aan te geven laten zien dat Jan van der Doelen, Sunita Bihari en Matthijs ter Broeke gelijk hadden en ik ongelijk. Dat een sterke buurt, maar ik merk ook, ik ben een atypisch mens. Maar laat zeggen, voor de gemiddelde mens is dus een goede buurt van belang om u gelukkig te voelen en wat langer te leven. En dan krijg je dus ook dat er mensen niet dood liggen in de straat en dat er, als er iemand hulpbehoevend is, de buurman even helpt. En dat zijn de buurten waar... En daarin pleit u. Dus eigenlijk zou de SP, Caroline Ansel, zouden jullie allemaal moeten gaan naar 365smiles.net. En dan moet je dat gebruiken. Dan heb je wetenschappelijke onderbouwing. Sunita, Matthijs en Jan, voor wat jullie altijd zeggen, dat de sterke buurt van belang is voor het persoonlijk geluk. Ja. Klopt. En daarvoor is het nodig dat iedereen dan ook elkaar verstaat, Caroline. En dan is het handig als ze allemaal ook één taal spreken. Ja. Dus gaan we allemaal nu in Nederland Arabisch spreken. Oké, dankjewel Caroline. Doei, de groeten aan Koen. Tot de volgende week. Doei, doei. We moeten over 2 minuten. Ik ga even snel de tweets door, want dan is het erg leuk. Want dan ga ik een paar leuke dingen op de tweets. Oké, hier is Il Flitzo zegt, wat een gedoe met de SP. Prim, volgende week weer een leuke uitzending zonder dat geloof. Il Flitzo, ik vind dit een heel leuke uitzending. Sceptische muts. De analyse van Prim van Fleur klopt als een sfeer. De vingers, ze willen het gewoon niet zien. Il Flitzo, Zwarte Priet, maar Prim, doe normaal. Is gewoon een hoop ellende. Nee hoor, Il Flitzo. Oké, in Nederland hebben we arbeidsmigranten nodig. Simpelweg vanwege het feit dat Nederlanders het werk niet willen doen. Wat ze wel willen doen, simpel zat, zegt Jerry. Pien Peter zegt, en felgekleurde groenten, ze eten vis. Luc, oh, breng die Fleur naar de dierenarts. Ik trakteer op een spuitje. Nou, Luc, dat vind ik gelul. Luc, moet, nu, als je hier woont, praat je Nederlands klaar, vind ik ook. Johan, goed doel, dat mens is funest voor je luistercijfer. Nee hoor, Johan, Fleur is heel goed. Ferry, ook ik kan je beledigen, je bent een klootzak. Jerry, kan dat je dit zegt, dat ik geen leven heb, deed mij pijn. Ben een grote fan van je, Ferry. Ja, maar Ferry, als je naar Mbappé zijn vrouw gaat kijken. Deze reis zegt, Twitter is verschrikkelijk. Ferry zegt dat hij wel een leven heeft. Nou, en dan heb ik hier, nou, dan hebben we al de tweets gedaan. Mag ik op een tweet reageren? Welke tweet? Nou, dat Nederlanders het werk zelf niet willen doen. Ja. Dat is natuurlijk echt onzin. En dat werd eerder ook gezegd toen gastarbeiders vanuit Turkije en Marokko kwamen. Maar er hebben natuurlijk ook heel veel Nederlanders gewoon in die fabrieken samen met de gastarbeiders gewerkt. En dit heeft te maken met dat werkgevers gewoon niet fatsoenlijk loon en omstandigheden willen zeg maar betalen. Dus dit heeft niks te maken met of mensen het werk wel of niet willen doen. Moeten ons er niet uit laten spelen tegen elkaar. Helemaal met je eens. En dames en heren, daarom gaan we naar de man die al jaren beschrijft dat die tering Chinezen hun arbeiders uitbuiten, dat die tering Chinese overheid, die communisten, waar ooit de Mao Zedong aanhangers zo geweldig over spraken, dat kapitalistische uitbuiters zijn, Falun Gong mensen vermoorden. En hij doet dat al jaren. En het resultaat is dat we gewoon zaken doen met China en nog massaal onze troep daar blijven kopen. En Apple nu pas gaat nadenken om de productie te verplaatsen van China naar misschien China, Vietnam of India. Dus iedereen die Apple koopt, jullie dragen bij met jullie koop van die Apple aan de tering-dictatuur in China. Maar dat boeit jullie niet, want jullie hebben je nieuwste iPhone. En hier is de schreeuwende nieuwsteen, de Don Quixote. Hier is Wilbert Stuifbergen. Een hele goede nacht, luisteraars. Vandaag veel vaders. Allereerst Jan Mulder, de vader van Juri, die commentaar mocht geven nu weer eens een keer bij het WK in Qatar. De sfeer die vond hij nul. In de studio was de sfeer weer oké, bravo. En dat, zo zei hij op zijn Jans, ondanks die 3 begrafenissen. Jammer dat Jan de officiële lijn van 3 doden van de FIFA aanhoudt. Want Qatar zelf erkent nu 400 à 500 doden bij de bouw van de stadions. Binnenkort wordt een Chinese vader begraven, de ex-president Jiang Zemin, die afgelopen week overleed. Hier wordt Jiang besproken bij het programma Spraakmakers door Gary van Pinksteren, correspondent voor de NOS en de NRC. Ze meldt eerst dat hij het bedrijfsleven en de partij nader tot elkaar heeft gebracht. Maar tegelijkertijd is het ook de man die nooit heeft willen overgaan tot politieke vrijheden, tot politieke liberaliseringen. En die bijvoorbeeld de Falun Gong, dat was een verboden religieuze beweging, zwaar heeft onderdrukt. Is een beetje. Alle artikelen in de Nederlandse pers wordt over Jiang Zemin gemeld dat hij de Falun Gong genadeloos aanpakte. Maar men vergeet de essentie. Jiang Zemin was bekomen bovendrijven na het bloedbad in 1989 op en vooral rond het plein van de Hemelse Vrede. Omdat de gedoodverfde kandidaat te veel sympathie toonde voor de studenten, mocht Jiang president worden. Ik weet niet hoeveel kinderen hij had, maar hij was in elk geval de vader van de Orgaanoogst op Falun Gong. Dat is die essentie. En die startte in 1999. Dit zijn zaken die het Chinese volk allemaal niet weet. En de censuur zorgt daarvoor. Daarom zal mogelijk een deel van de demonstraties de komende weken juist verwijzen naar Jiang als zachtere, lievere variant op Xi Jinping. En dat klopt voor geen meter. Zie het China Tribunal, waarover Jiang Zemin 2 belastende telefoongesprekken opgevoerd worden. Die beide aangaven dat het toch echt Jiang was die de orders gaf tot organenoogsten van Falun Gong. Dat was in 1999 en het gaat nu nog eenmaal door. Nu ook op Oeigoeren. Die telefoongesprekken kunt u vinden op de site www.entransplantabuse.org. Daar staan recent 2 artikelen over die rol van Jiang Zemin. In de huidige protesten in China wordt door de communisten gevreesd dat hij wordt gezien als een lievertje naast Xi Jinping. Ook in Buitenhof werd China besproken. En de kersverse burgervader Jeroen Dijsselbloem werd over de chipsoorlog tussen de VS en China bestookt door Twan Huis. Vanwege het Eindhovense ASML. Hier een deel uit hun gesprek. Want China is niet onze handelspartner. Dat begint langzamerhand een vijand te worden. En die bouwen daar een defensieindustrie waarvoor ze al die spullen van ASML goed kunnen gebruiken. Stop daarmee. Ja. Wat vindt u daarvan, dat de president van Amerika zich bemoeit met een bedrijf in uw stadsgrenzen? Nou ja, dat is gewoon een fact of life, hè, zoals de Amerikanen zouden zeggen. Dus dit gebeurt. We zitten op die enorme spanningsas tussen China en de VS. En dat is wel heel vreemd natuurlijk voor een stad als Eindhoven, dat dat zo is. Maar dan vergeet burgervader Dijsselbloem dit. Het is 6 december 1942 en hier hoort u de Royal Air Force. The RAF Wonderplane, the Mosquito. 60 miles inside the Dutch coast was the largest radio factory in Europe, working for Germany. This is it. The huge Philips radio valve works at Eindhoven, which you will recognize later as you fly up to it. 15,000 employees. Wat u zo net hoorde was een stukje uit een film over het Sinterklaasbombardement op Philipsfabrieken door de Royal Air Force. Door de geallieerden dus. Philips werkte, ik heb het al eens eerder hier laten horen, Philips werkte namelijk al vanaf de vroege jaren 30 voor de nazi's. En hun radiobuizen waren toen essentieel voor de oorlogvoering door de nazi's. De burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, mag het dan vreemd vinden dat Eindhoven nu middelpunt is van een oorlog tussen de VS en China. Dat was krek zo in de Tweede Wereldoorlog tussen de nazi's en de geallieerden met Philips. Het is thans 5 december. Een onverwachte surprise dus voor deze sociaaldemocraat, de heer Dijsselbloem. ASML dreigt nu met hun onmisbare chips eenzelfde rol te gaan spelen als Philips tussen 1933 en 1945. Philips zelf is al lang alweer in de collaborerende rol geschoten, een moeilijk woord. Men levert nu waarschijnlijk volop medische apparatuur voor de organoogst, opgezet door vadertje Jiang. Het is wat de Chinese organen betreft schijnbaar het hele jaar door surprise-dag voor de sociaaldemocraten, speciaal die uit Eindhoven. Met uitzondering van Katy Piri. Dat is de enige die kennelijk helemaal op de hoogte is van het orgaanverhaal. Nu Jeroentje nog. Zal hij zijn schoentje nog zetten, die kleine jongen, op het wereldtoneel? Tot zover. De 2 artikelen over Jiang Zemin vindt u, ik heb het al genoemd, op de site entransplantabuse.org. Ik herhaal entransplantabuse.org. En nu weer, prrm. Dank je wel, Wilbert. Tot de volgende week. Tot de volgende week. Ja, nee. Luisteraars, ik moet even wat zeggen, want voor alle mensen... Niels, die moet ik echt wel voorlezen, want dit vind ik zo leuk. Niels Meijer, val dood, Prim, want wat je zegt bij jezelf, bitch. Jammer van wat Zwarte Piet Pride ooit was, maar ik laat jou niet meer staan. Wat je ook doet of zegt, Niels. Niels, snap je niet dat dit het programma van een vrijheid van meningsuiting is en dat alles met ironie... Ah, wat erg hoor, maar goed. Spreek Nederlands met mij. In elk geval, omdat ik Nederlands kan lezen, kan ik die mail van je lezen. Als ik geen Nederlands kan lezen, kan ik die mail van je niet lezen. Luisteraars, er is iets ontzettend leuks aan de gang. Terwijl Wilbert mag eruit, dus zijn kolom is klaar. Ja, oké, maar dan houdt hij nog alleen bezet. Maar goed. Terwijl Wilbert was... Sunita, jij zei iets wat jij vond dit heftig. En ik zeg nee, ik vind het juist leuk dat Fleur benoemt. Omdat ik dan blij ben dat in mijn radioprogramma duidelijk wordt... hoe... Want Fleur heeft echt oprecht goede bedoelingen. En ze wil One Happy Family en Jambalaya, iedereen zingen, weet je, op armen. En Jan wil dat ook. En? Ja, maar wat ik er heftig aan vind, ik heb kriebelhoest hoor. Dat geeft niet. Want dit zie je ook in de maatschappij gebeuren. En dat vind ik heftig. En dat is dat we niet meer aan elkaar vragen. Wat bedoel je nou eigenlijk? Maar dat bij voorbaat al ingevuld wordt. Oh, jij hebt dus moeite met buitenlanders. Ja. Oh, jij hebt dus. En wat ik vooral zie, hè, en dan ben ik misschien ook een beetje aan het polariseren. Maar dat dit wel heel erg in de Randstad heel veel gebeurt. En als ik dan kijk bijvoorbeeld in Gelderland, ja, daar speelt dit niet. Maar je zou dus, als je niet meer met elkaar praat en niet meer vraagt hoe bedoel je dit, maar je gaat het al invullen voor een ander, zou je heel veel mensen in Gelderland al weg kunnen zetten. Ja, dat vind ik heftig. Ik vind het heftig dat we tegenwoordig blijkbaar op woorden of woordkeuzes of whatever al invullen voor de ander hoe een ander bedoelt. Weet je, je hebt vrijheid van meningsuiting, ben ik mee eens. Maar je hebt ook vrijheid van luisteren en je hebt ook nog steeds vrijheid van vragen. Dus weet je wat leuk is, Sunita? Ik heb in 2016 of 2017. Sylvana was toen voor het eerst kandidaat bij B1 en ik ken Sylvana en ik mag haar. En ik dacht, ik ga niets zeggen, want ik was het politiek heel erg oneens met punten, maar ik denk, ik ga niets zeggen. Toen heeft de uitgever, een witte man, een of andere brief gestuurd, alsof ik als schoothondje reclame moest gaan maken voor Sylvana. En toen heb ik bij het programma, in dit programma, in het debat, een brief voorgelezen. Heb ik een antwoord gegeven. En toen heb ik gezegd dat die neger Ian van der Kooijen. En toen ben ik bedreigd. Door een heleboel mensen. En er gingen filmpjes rond. Op Facebook en via WhatsApp. Waar ik met de Ku Klux Klan puntmuts op sta. En dat ik moest worden vermoord. En toen liep ik met mijn twee kleinkinderen. En toen zei iemand dat hij me dood zou schieten. En ik zeg, dat moet je vooral doen. Nee, maar een Afro-Surinamer, zoals je het tegenwoordig moet zeggen. En toen zei een andere jongen, die zegt, raak hem aan. Dus ik, zware stem. Die jongen was ooit de klant van me geweest. En die jongen weet wat ik heb gedaan voor zijn moeder. Wat ik voor zijn moeder heb gedaan, het huishouden, alles. En die zegt, toen Sylvana Seks op de Beach zat te presenteren, en zei dat zwarte mannen onbetrouwbaar waren, toen was Primera Rekishun hier, die voor mij de neger en mijn moeder zorgde. En jullie rennen nu achter iemand die wat zegt, en jullie kijken niet meer naar iemand zijn daden. Dat. En dat is het probleem. De daden. Weet je waar ik ook moeite mee heb? Dat het zwart versus wit, vrouw versus man. En ik noem dat identiteitspolitiek. Ik weet niet of het goede woord is. Maar het moet over mensenrechten. Het moet over mensen gaan. Mensenrechten gaan. Het moet niet zwart versus wit en dat soort dingen zijn. En als je over mensenrechten hebt, dan kan je ook zeggen, als iemand blank, wit, kijk, daar kan je al discussie over voeren. Hè? Wat moet je zeggen van de twee woorden? Maar anyway. Oh, witte teringleiders. Maar als iemand wit is en die wordt gediscrimineerd, moet je ook gewoon je mond open trekken. Want het gaat over mensen, het gaat over mensenrechten. Ik, Sunita, ik kom in kringen van mensen van Marokkaanse afkomst. En daar heb ik jaren geleden al gezegd. Ik zei het, ik was bevriend, was advocaat toen. Toen zei die man, mijn dochter mag niet trouwen met een Nederlander. Ja, dat is toch ook discriminatie, toen zei of niet? Die man, wacht even. Ja. Dat is je buurman. Ja. Je leeft samen. En als je dochter met zijn zoon wil trouwen, dan mag dat niet. Dan ben jij ook een racist. Ja, precies. En dus mijn dochter moet met een moslim trouwen. Waarom? Je dochter moet zelf de keuze maken. Precies. Ik ken meisjes van Marokkaanse afkomst. Ik ken jongens van Marokkaanse afkomst die verliefd waren op niet-Marokkanen, op niet-moslims. Ja. Die mensen zijn niet getrouwd met de persoon waar ze van houden. Precies. Zitten in ongelukkige liefdes. Maar bij Hindustan is het ook. Bij mijn moeder was verliefd op een witte man, maar mocht daar niet mee. En is uitgehuwelijk met mijn vader. Ja. En daarna heb je een ongelukkige relatie, wat ervoor zorgt dat kinderen uit huis zijn geplaatst. Juist. Dus, maar wat ik zeg, maar mensen die daar zo vast aan houden, aan het uitsluiten van een ander omdat die er anders uitziet. En vroeger was het katholiek, in jouw tijd waren katholieken en protestanten. Ja, ja, ja. Dat, die mochten niet met elkaar. Die Calvinisten die hadden bij ons alles te zeggen. Hè? Ja. Want wij zijn jarenlang onderdrukt. Brabant en Limburg waren generaliteitslanden. Hè? Ja. Je hoorde niet bij Nederland. Hè? Nee. Nee. Wij waren gewoon een soort kolonie. Ja. Ja. Ja, dus je moet het hebben over mensenrechten. We moeten het niet meer over zwart en wit hebben. En nog sterker, zwart, wit, paard, het maakt mij niet uit. We hebben elkaar keihard nodig om samen te vechten tegen kapitalisme. Ja, dat ben ik met je eens. Oké, we gaan even snel Marcelo op lijn 2 en daar Sean op lijn 1. Oké, gewoon lekker hoesten. Doe de microfoon van Sunita even uit dat ze goed kan hoesten. Heb je koptelefoon op voor de dinges? Oké, ik heb hier een Fix Blue. Dat is heel goed tegen hoest. Alsjeblieft. Ik heb een hoestenblad. Nee, maar hier, dit is beter. Dus Fix Blue. Dat is heel goed. Oké, goedenacht Marcelo, zeg het maar. Ja, ik heb een heleboel vragen, maar ik heb eigenlijk maar één speciale vraag aan uw goede gasten van de SP. Namelijk, ik heb gehoord dat er op de SP daar mensen waren die een communistische een richting aanhingen en niet meer in de partij mochten blijven. Kan uw gasten uitleggen waarom dat was? Moet ik je dat hele verhaal nu gaan uitleggen? Snel, kort. Oké, de SP is van mening dat als je in de SP zit, je niet ook lid kan worden van een andere partij. En de jongere afdelingen waren er mensen lid van een andere partij die op gewelddadige wijze de overheid wilden omverwerpen. En de SP vond dat dat soort mensen niet nog lid konden worden van de partij. En die zei, zo is het toch, Matthijs ten Broeke? Ja, en daar komt nog bij, hè, de jongerenvereniging van de SP... dat was rood, rood jongeren in de SP, ooit opgericht... zodat jongeren, jonge leden binnen de SP een plek hebben... om hun acties te voeren. En langzaamaan, in korte tijd eigenlijk... zijn er steeds meer leden gekomen die iets heel anders wilden met de vereniging. Namelijk los van de SP hele andere dingen doen. Ja. En daarvan heeft de partij logischerwijs gezegd... dat doe je maar ergens anders. Ja. Dan zorgen wij voor een nieuwe jongerenvereniging. Ja. En die is er ook. Ja, die nieuwe jongerenvereniging en die oude rood... hebben jullie de financiering stopgezet. Ja. Nou, maar ze kunnen doorgaan, maar moeten ze eigen geld zoeken. Zo is dat. Oké, doei Marcelo, dankjewel. Oké, doe maar Jean op lijn 1. En dan kunnen we Younes ook een lijn geven. Goeienacht Jean, zeg het maar. Ja, goeienacht. Ik wil even compliment maken aan Wilburg. Dat wordt eens een keer tijd dat die jongen ook eens van de luisteraars wat te horen krijgt. Die, hartstikke goed, Wilburg. Ik ben het heel vaak gewoon met hem eens. Oké. En ik wil een compliment maken aan de techniek vanavond. Oké, en verder? Verder wou ik zeggen, als de SP nog meer zetels wil kwijtraken... dan moeten ze Lilian gewoon laten zitten... Mm-hmm. En ze heeft die mevrouw wel gelijk. Je moet dus wat meer vragen wat de mensen bedoelen. Dus Jan van der Doelen, wat bedoel je nou eigenlijk? Nou. Want mijn wijk is ook aan het verzieken. En weet je, dat kwam om de 10 meter woont er een Jan van der Doelen. Oh, vond je dat erg? Ja, niet reageren. Dat vond je erg grappig van jezelf, Jean? Nee, het is gewoon vrijheid van meningsuiting. Ja, maar ik laat je die vrijheid van meningsuiting. Nee, dat is goed, toch? Ja, nee, ik laat je die vrijheid van meningsuiting. Ja, nee, prima. En gewoon lekker, als je al die stemmers van de PVV terug wil, dan laat je Jan van der Doelen gewoon de campagne leiden. Oké, verder nog iets. Niet aantrekken, Jan. Oké. Dan is het groetjes. Doei. Oké, kan ik Younes alleen geven? Kan Younes alleen gegeven worden, Damiando? 1 of 3, en dan kan die andere lijn naar Janus. Mag ik alsjeblieft Younes op lijn 1? Mag ik Younes op lijn 1? Technicus die net, de Hemmo de Vries, die net complimentjes heeft gekregen van Sean. Oké, Younes, er is op de een of andere manier iets mis met je. Dames en heren, dan gaan we naar lijn 2, naar Janus. Het is tijd voor mijn grote vriend, de geweldigste dichter die Nederland kent... en die alleen in dit programma kan remelen en remelen... zodat wij altijd heel gelukkig zijn. Hier is hij live uit Rotterdam, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1, het is goed raak hier. Mijn keel voelt als een rauwe ham, maar dan verroest. Mijn bacillen blazen uit mijn bavianen bronchiën, waarin ik onophoudelijk hele proppen bloed uit ophoest. Ik projectiel blaf net een heel stuk long, al bloedend door de kamer. Aansluitend beet ik al niezend op mijn tong en mijn huid voelt als een vieze hamer. Ik adem enkel door mijn mond, waardoor ik mijn IQ voel zakken. En als ik mijn mond sluit om te slikken, dan moet ik al naar adem snakken. En ik hoor u denken, Janus, heb je niet gewoon de Rona? Het maakt me niet uit en ik wil het niet weten, want straks ben ik overal non grata persona. Nee, ik negeer het liever, dan valt er straks vanzelf mee. En die stukjes longen in de gordijnen, die doen er ook niet toe. Ik heb er toch een stuk of 2. Oké, mijn neusslijmvlies hangt half mijn neus uit. Hij wappert in mijn ooghoek als ik loop. Maar dat gaat vanzelf ook weer over, hoor. Dat las ik in mijn horoscoop. Mijn hele huis staat vol kristallen. Die helen allemaal via energie. En verder schrijf ik hoesgedichten, speciaal voor u. Mijn kuchende zwanenzang in toch tamelijk pathetische poëzie. Daar kom ik straks te overlijden aan mijn vreselijke hoest. Als ik mijn bavianen schurftelongen in totale heb verwoest. Dan ben ik eindelijk verlost van alle pijn. En alle vormen van melodramatisch ondraaglijk lijden. Als ik niet sterf straks, Hilversum, nou dan tot volgende week. En dat is alleen als ik niet kom te overlijden. Bloody hell. Oh. Dames en heren, hoe meer de liquidatie van Zwarte Priet praat nadert, hoe hoger het niveau van onze Johannes van Gogianus. Dank u wel, vriend. Tot over 2 weken. Als ik nog leef, doeg. Oké, dan gaan we nog snel naar Younes op lijn 1. Als ik niets hoor van hem nu, dan gaat hij eruit. Goedenacht, Younes. Younes, ben jij aan het hoesten? Ik ben klaar aan de lijn. Ja, met wie spreek ik? Maar ik wil gelijk in de uitzending komen. Wat zei je? Dat heb ik maar gehoord. Ik versta je heel slecht. Met wie? Je moet de microfoon een beetje op afstand van je mond houden. Ik ben gewoon Younes. Ja, Younes, wat wil je zeggen? 76 Rotterdam. Ja, en wat wil je zeggen? Hallo, bro. Ja, hallo, Younes. Ik ga even mijn geluid nog zachter zetten, qua telefoon. Oké, dit werkt niet, Younes. Oh, je gaat je geluid zachter zetten. Kan ik even voorlezen, Katja Lenoir. Fijne uitzending. Fleur leeft in een illusie, maar ze zorgt weer voor geweldige radio. Voor Wilbert, Jan Mulder heeft die 3 doden ongetwijfeld cynisch bedoeld. Il Flitzo, soms gaan dingen zo. Wanneer de laatste uitzending is, kom ik nog weer een keer terug. Have fun. Dank voor je reactie, mevrouw de wethouder. Ze zijn inderdaad werkgevers die schuldig zijn aan dit feit. Fijn dat we het eens zijn. Goedenavond, Jerry. Oké, en wat wilde je vragen, Younes? Ik heb punten, man. Qua SP en zo. Want ja, maar we hebben geen tijd voor punten, want we hebben nog maar 12 minuten. Dus wat wil je vragen? Maar ik heb wel een hele belangrijke punt. Ik heb wel een belangrijke punt. Gewoon voor natuur. Voor de wereld, voor onze kinderen. Wat is je belangrijk punt dan? Mijn belangrijkste punt, dat moet goed zijn voor de natuur. Oké, ik ben het met je eens. We moeten goed zijn voor de natuur. En omdat we goed zijn voor de natuur, ga ik er nu goed. Ik wil ook verwijzen naar de burgemeester, de oude burgemeester van Amsterdam, die overleden is aan kanker. Ja. Dat is mijn ouders. Dus ik wil gewoon zeggen, we moeten lief zijn voor elkaar. Dat is mijn punt. Vind ik helemaal goed. Dank je wel, Younes. We zullen lief zijn voor elkaar. Oké, meneer Olivier op lijn 4. Goedenacht. Wilt u lief zijn voor elkaar? Zegt u het maar. Goedenavond, meneer. Ja, meneer Olivier, zegt u het maar. U moet lief zijn voor elkaar. Ik ben nu een andere naam. Hè. Ik ben... Mijn grootvader was shaman, hè? Ja, dus? Ja. Dus? Ik ben veranderd van geslacht. Oké, leuk om dat te weten. Fijn voor u. Wacht even. Ik kap de mensen af, hè? Nee, ik kap de mensen af. Ik heb nog maar 10 minuten en ik wil nog een belangrijke vraag stellen. Wacht even. Meneer... Aan uw stem, als ik dan... Je hebt een digitale stem, hè? Ja. En als ik uw stem hoor, dan krijg ik een vrouw aan de lijn. Ja. Dan krijg je erectie. Ja. Ja. Bent u dan blij? Nou, jij moet blij zijn. Wat fijn voor elkaar. Nou, meneer Oliveira, we moeten lief zijn voor elkaar. Dus namens Younes, ik ben heel blij voor u. Doei. Oké, dan doen we de allerlaatste beller. Fleur op lijn 3 nog een keer. Fleur, zeg het maar. Ik geef je de kans om te reageren. Ja, Prem. Ik heb Sumita aangehoord en daarom bel ik terug. En... Kijk, waar het mij om ging en waar ik dan naar jouw woorden op aansloeg is... Je hoort een oud-politicus op de nationale radio zeggen... Mensen vinden dat de samenhang in hun wijk uiteenvalt... want om de zoveel meter horen ze een andere taal. Dat stelt mij teleur, zeker door iemand die de SP heeft mede opgericht... en die dus ook al... op hoge leeftijd is. En ik moet zeggen, echt, het verbaast mij hoeveel mensen oud worden in een bepaald vak. En nu ga ik het hebben over Johan Derksen. En het lijkt wel maar je kan Johan worden. Derksen... Maar Fleur, dat is je probleem. Johan Derksen zegt iets. En zodra iemand iets zegt wat maar daarop lijkt... dan ga je al je vooroordelen over Johan Derksen projecteren op Jan van der Doelen. Nee. Waar je niets over weet. Je weet niets over die man zijn privéleven. Je weet niets over die... Je weet niets wat voor actie die man gevoerd heeft. Maar Fleur, okay. Fleur. En dat wil ik je zeggen, want dat gaf ik het voorbeeld. Toen die man zei, ik weet wat Prim voor me gedaan heeft. Terwijl anderen spraken, ik weet wat Jan van der Doelen gedaan heeft. Ik heb Jan van der Doelen zien omgaan met mensen met kleur en mensen zonder kleur. En wat jij doet is, op één woord ga je projecteren. En daarom ben jij nog gevaarlijker dan de gevaarlijkste fascist. Wat jij gaat... Zet even een punt. Wat ik weet als buitenstaander, ik luister naar de radio... en dat is het verhaal wat ik van een oud-politicus hoor... terwijl we al decennia lang leven met die identiteitspolitiek... Hij heeft het niet over identiteitspolitiek. Fleur, dat zegt hij niet. Fleur, even wat. Ik wil even wat zeggen. Jij legt hem woorden in de mond. Hij heeft niets van identiteit. Hij zegt, om een buurtsamenhang te hebben... zeggen mensen uit die buurt tegen hem... ik versta mijn buren niet, want ze spreken geen Nederlands... en daardoor heb ik geen buurtsamenhang. En hij zegt... Fleur, even nog iets belangrijks... en dan gaat ze niet aan het woord. En Fleur, wat hij zegt is... als jij steeds wisselende bewoners hebt... na 5 weken komt er 20 van die... na 6 weken komt er 20 van die... dan is er geen buurtsamenhang. Dus hij praat over snel doorlopende mensen... die niet in een buurt verankerd zijn. Dat heb ik gehoord van hem. Niets anders heb ik gehoord. En nu geef ik Sunita het woord. Sunita, ga je gang. Ja, wat ik jammer vind is... ik denk als je aan hem zou vragen... zou je samen met mij tegen alle racisme, discriminatie, uitsluiting op willen staan? Want mensenrechten zijn belangrijk, zou hij ja zeggen. Dus ik snap de strijd dat niet. Dat doet hij als hele jullie leven. Jullie zijn het al eens met elkaar. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, neem vooral de maat niet met elkaar dan. Maar ga met zulke mensen als Jan samenwerken. Want we hebben elkaar gewoon heel hard nodig. Sunita, ik hoor... op de nationale radio een oud-politicus spreken. Ja, maar Fleur, je herhaalt jezelf. Dat is wat mij aangaat. Fleur, wat even, ik zit in tijd, ik wil alleen maar zeggen... je herhaalt jezelf, we horen wat je hebt gezegd. Oké, doei doei. Aangeschoven is Myrthe van der Drift. Die er eindelijk... waarom was je er vorige week niet? Vorige week had je het onechte kind van Pieter Heerschop, Benny. Ja, dat gun ik jou af en toe. Oh, dat gun je mij, oké. Zeg maar. Moet je een beetje blijven verrassen toch, Fred? Ja, anders wordt het zo'n sleur. Gaat het met je? Goed. Oké. Zeg maar, want jij hebt straks in de uitzending. Ja, en een raadsel. We kunnen een fragment horen. Oké, we gaan jullie moeten bij helpen, want we moeten raden wie in de uitzending zit. Ja, het is een topstuk. Het is onvervangbaar. Maar luister eens even, wat is het waard? Die diamanten, die is 14 karaat, toch? Dan moet ik mevrouw teleurstellen. Het is glas. Een paar tientjes. Een paar tientjes? Ben je helemaal belaat, tafel? Kijk, dit is goed. Second opinion. Parodie van Koefnoen? Is het die van Koefnoen of is het die van debiteuren, crediteuren? Van wie is deze parodie? We moeten vooral een beetje de kant op denken van het programma. Oh, Kussen Kust en Kietje. Ja. Oh. Oké, dus niet een parodie. Maar was dit een parodie of was dit een origine? Het is een, volgens mij, nee, dit is een fragment. Nee, uit Koefnoen is het. Ja, het is een Koefnoen. Nou, zie je, oké. Okay. Heel goed, Dus het is iemand voor Kunst en Kietje, dus dan heb je kunst. En de kunst, ik zag iets dat de kunstroof zo ontzettend groot is... en er zoveel geld in omgaat en dat er een rechtszaak komt over... Er is dat toevallig op Al Jazeera of zoiets, zag ik iets dat kunstroof een van de grootste misdaden is, het meeste geld erin. Dus ik vermoed dat je kunstexpert hebt om te praten over een rechtszaak die over kunstroof gaat. Half goed. Willen jullie nog een poging doen? Nee, we hebben een kunsthistorica, Wendelin van Wely, geeft les aan de UvA, aan de Universiteit van Amsterdam. En we gaan het hebben over middeleeuwse kunst, maar ook een beetje over het ontstaan van die Sinterklaas-traditie. Dus waar dat die heilige verering en waar dat vandaan komt en hoe dat door de tijd altijd over al is veranderd. Over buitenlanders die hier onze banen komen inpikken. Sinterklaas is een buitenlander die hier komt. Hè? Die spreekt niet eens behoorlijk fatsoenlijk Nederlands, want het is een oude witte man in het tabbert met dingen. Ja, maar de zoek wat. Ja. Wie lacht er nou zo hard? Waarschijnlijk Damiano, geloof ik, maar ik weet het niet zeker. Oké. Maar goed, dus dat was leuk. En de kunsthistorica. Maar hoe? Ik vind wel dat transweerder voor me vragen. Want ik vind op een gegeven moment mensen pinaren. We hebben een energiecrisis. We hebben dingen. En mensen betalen 56 miljoen voor schilderijen. En dat gaat ook onze musea. Maar ja, geven... Ook voor vuurwerk, hè? Dus ja, nee, maar onze musea niet. Geven 200 miljoen uit voor een schilderij van Van Gogh. Dan denk ik, waarom moeten we dat schilderij hebben? Dus ik kan je er vragen wat de waarde is. Want het is ook maar wat de gek ervoor geeft. We hebben al een museum vol met Van Gogh in Amsterdam. Ja. Ja. Ik snap het ook dus niet. Maar ja, jij hebt bij een museum gewerkt de laatste 10 jaar van je arbeidszaam leven. Ja, daar hebben we er eentje. Dat was ook van de oorlogsbuit van een oud-Joods handelaar. Ja. Daar hebben we terug moeten geven. Oh, ja. Ja. En oh ja, Tsjechië heeft nu ook weer iets teruggegeven. Dus ja. Nou, dank je wel. Ik moet naar de afkondiging. Veel succes. En het is nog maar 3 keer dat je me ziet en dan niet meer. Prim, wat erg. Nee, ja, je hebt er zijn leven voorbij, Prim. Maak je niet druk. Oké, Sunita, Matthijs en Jan. Jan, die andere twee hebben dit boek al gehad. En hier, die krijg je van mij. Alsjeblieft. Sorry, ik geef je hem zo weer. Alsjeblieft. Sunita en Matthijs, dit was de laatste keer dat jullie te gast zijn. Ik wil jullie bedanken voor alle keren dat jullie de gast zijn geweest. En Matthijs en Sunita voor de inspiratie. En Matthijs, van jou heb ik iets belangrijks geleerd, wat ik waarschijnlijk nog verder ooit in mijn leven zal gebruiken. Veel succes met de Socialistische Partij in de verkiezingen. Ik zal Gelderland volgen en ik zal, als ik toch in maart voor de Socialistische Partij stem voor de Provinciale Staten, zal het in grote mate zijn, omdat ik toch eigenlijk wel altijd dankbaar ben dat jullie altijd, als ik een beroep op jullie doe, bereid zijn om te komen naar de studio. Gelukkig. Dankjewel, Sven. Ik wil nog één ding zeggen. Ja, ja. Je kunt van heel veel ziektes genezen, behalve van hebzucht. Dat is waar. Gelukkig ben jij niet hebzuchtig, maar ik ben het wel. Dus maar jongens, echt, dankjewel. Debbie, bedankt voor je visual radio en het gratis werken. Oké, start de afkondiging maar alsjeblieft. Dit pontprogramma werd gemaakt door techniek Hemmo de Vries voor de eerste en waarschijnlijk de laatste keer. Dat komt omdat het programma stopt. Hè, niet. Damian de Van Gladenwegen, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, kortom het brein achter dit programma. Prim, Suram, Show, Redacteur. Paul Brouwer moet ik ook nog noemen, want die heeft gewoon 2 uur staan kijken naar wat Hemmo deed. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid zijn geworden van Pound en geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, de belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen bleven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren, dankbelastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Hierna op deze zender Nacht op 1 met Meerte. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven politieke partijen. Leven leden van politieke partijen. Leven Jan van der Doelen. Leven Matthijs Denbroeke. Leven Sunita Bihari. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Oh ja, ik moet ook zeggen, leven Debbie van Dijk. Namaste. Dag. En als ik in het Nederlands wat zeg, dan zeggen die mensen, sorry, I don't speak Dutch. Ja. Dan zeg ik, godverdomme, als je in mijn stad woont, moet je het Nederlands praten, bitch. En ik zeg, maak alsjeblieft een kopje thee. What do you say? NPO Radio 1. 2 uur, morgen.